وهو الذي قال الله تعالى في حقه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سروران گرامی و عزیزان محترم، تعریف بی پایان بی حد بر خدای احد و صمد که محتاج هیچ چیز و مخلوقات نیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمتان الله که حساب بکنید حساب کنگ نبند. انعام و احسان خدا بر بندگان بازند، نعمت ایمان، نعمت اسلام، قرآن، نعمت علم و علماء و هزاران نعمت دیگر و هزاران درود و سلام بر پیکر النازنین مدینه حضرت سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و اصحاب اجمعین. عزیزان محترم، هدف از این مجلس چیه؟ هدف از اینکه ما شما بار بار گرد هم جمع بیاین در محفل علما بیننده، هدف چیه؟ آیا زانید این قافله تشنه بشری دنبال چی گردین؟ آیا زانید این سرگشته و گمگشته و خودباخته در جستجوی چی چیزی هستن؟ بله عزیزان، انسان ها از بدو خلقت بشری تا امروز و از امروز تا قیامت همه در تلاش رسیدن به مقصد نهایی که آرامش و امنیت در تلاش است. هدف از این نشستن اصلاح جامعه بشری از فسادهای عقیدتی و اخلاقی. هدف ما آماده کردن نسل قوی و مستحکم در مقابل مفسدان و گمراهان. هدف ای که جامعه چه تاریکی به طرف نور، چه ظلمت به روشنایی، چه فساد به صلاح، چه ظلم به عدل سوق بده. ما از طرف کل منطقه و خصوصا مردم گرانکش به تمام عزیزان و خصوصا حضرت استاد و با حیات امراه که من مجلس ات کنم خیر مقدم ارز کنم و گرامی داره. ای پدر، ای جان من، ای عشق و ای ایمان من، ای بهار نازنینم، ای گل بستان من، غوطه ور درون بحر احسانات تو، ای پدر جانم توی ان بحر بی پایان من. مشکلات زندگی با ان تمام قدرتش با دعایت می رود از فکر سرگردان من. تا جهان باشد تو باشی ای پدر، ای نور دل، چون وجودت می شود آرام و اطمینان من. ای عاشق دین خدا خوش آمدی، خوش آمدی. ای بنده پاک خدا خوش آمدی، خوش آمدی. ای عالم بی مثل و ای عارف بی بدل، پر نور کردی این محل، خوش آمدی، خوش آمدی. آمدی خوش آمدی ای عالم ما، خوش آمدی. صد درود و صد سلام است بر شما، خوش آمدی. مجدداً خیر مقدم عرض کنه واجب حیات امره و تمام برادران و مسلمانی که من مجلس شرکتش کتا، الله سبحانه و تعالی آهان اجر جزیل عنایت بفرمائنی و خصوصا برگزار کنندگان این محفل معنوی و نورانی. هنی ماوتی مجلس شروع کنیم با آغاز کنیم مجلس با تلاوت کلام ملکوتی حضرت منان با صدای عمران جدگال واجب با یک درود شریف استقبال بکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إذا الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. بیا بر حکمت قرآن بنازیم، ز قرآن خانه‌ای در دل بسازیم. به خواب مؤمنی آمد شبی او، که درد قلب مجروحت به من گو. بگفتا من که قرآن خدایم، زیاد مسلمین اما جدایم. برای رستگاری آمدم من، بسان ابر جاری آمدم من. خبر دارم ز احوالات آدم، ز آدم بشنو از من تا به خاتم. ز هود و نوح و داود و سلیمان، ز ابراهیم و از یعقوب و لقمان. تقدیر و تشکر کنی از برادر عزیز من عمران جدگال که با صدای دلنشین وقت من مجلسی منور کرد. ابو بکر نور ایمانم، ابو بکر راحت جانم، عمر جانم، عمر جانم، عمر جان، جان جانانم. سخی عثمان زین نورین منور کرده ایمانم، علی جانم، علی جانم، علی جان، جان جانانم. مطلع سرودی که هنی توسط گروه سرود حضرت عبدالله ابن رواحه اجرابی گروه سرود حضرت عبدالله ابن رواحه با درود شریف استقبال میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه سرود حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه، سرودی در وصف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تقدیم می دارد. ابوبکر نور ایمانم، ابوبکر راحت جانم، عمر جانم، عمر جانم، عمر جان، جان جانانم. ابو بکر نور ایمانم، ابو بکر راحت جانم، عمر جانم، عمر جانم، عمر جان، جان جانانم. سخی عثمان زنورین منور کرد ایمانم، علی جانم، علی جانم، علی جان، جان جانانم. ابوبکر نور ایمانم، ابوبکر راحت جانم، عمر جانم، عمر جانم، عمر جان، جان جانانم. سخی عثمان زنورین منور کرد ایمانم، علی جانم، علی جانم، علی جان، جان جانانم. فدای چار یارانم ز چشمان اشک بارانم، فدای چار یارانم ز چشمان اشک بارانم، ز عشق شمس افرازم محب چار یارانم، ز عشق شمس افرازم محب چار یارانم. ابوبکر نور ایمانم، ابوبکر راحت جانم، عمر جانم، عمر جانم، عمر جان، جان جانانم. سخی عثمان زنورین منور کرد ایمانم، علی جانم، علی جانم، علی جان، جان جانانم. گدای درگه شانم به گردون سر برافشانم، گدای درگه شانم به گردون سر برافشانم. شان را شاه شانم چو خاک پای ایشانم، شان را شاه شانم چو خاک پای ایشانم. ابوبکر نور ایمانم، ابوبکر راحت جانم، عمر جانم، عمر جانم، عمر جان، جان جانانم. سخی عثمان زنورین منور کرد ایمانم، علی جانم، علی جانم، علی جان، جان جانانم. صلاتین جان را من به یک جو هم نمی خواهم، صلاتین جان را من به یک جو هم نمی خواهم. صلاتین خاک پای من چو خاک چار یارانم، صلاتین خاک پای من چو خاک چار یارانم. ابوبکر نور ایمانم، ابوبکر راحت جانم، عمر جانم، عمر جانم، عمر جان، جان جانانم. سخی عثمان زنورین منور کرد ایمانم علی جانم علی جانم علی جان جان جانانم چهار ارکان دین من چهار بنیاد ایمانم چهار ارکان دین من چهار بنیاد ایمانم ابوبکر عمر عثمان علی جان شیر یزدانم ابوبکر عمر عثمان علی جان شیر یزدانم ابوبکر نور ایمانم ابوبکر راحت جانم عمر جان نم عمر جانم عمر جان جان جانانم سخی عثمان ذی‌النورین منور کرد ایمانم علی جانم علی جانم علی جان جان جانانم نبی را چار یارانم نبی را خاص خاصانم نبی را چار یارانم نبی را خاص خاصانم نبی را محرم رازم مطیع چار یارانم نبی را محرم رازم مطیع چار یارانم ابوبکر نور ایمانم ابوبکر راحت جانم عمر جان نم عمر جانم عمر جان جان جانانم سخی عثمان ذی‌النورین منور کرد ایمانم علی جانم علی جانم علی جان جان جانانم ابوبکر از همه برتر ابوبکر جمله را میتر ابوبکر از همه برتر ابوبکر جمله را میتر ز جمله مؤمنان بهتر که او شد نور عرفانم ز جمله مؤمنان بهتر که او شد نور عرفانم ابوبکر نور ایمانم ابوبکر راحت جانم عمر جان نم عمر جانم عمر جان جان جانانم سخی عثمان ذی‌النورین منور کرد ایمانم علی جانم علی جانم علی جان جان جانانم نخستین جانشین آمد نخستین فخر دین آمد نخستین جانشین آمد نخستین فخر دین آمد نخستین هم نشین آمد فدای هم نشینانم نخستین هم نشین آمد فدای هم نشینانم ابوبکر نور ایمانم ابوبکر راحت جانم عمر جانم عمر جانم عمر جان جان جانانم سخی عثمان ذی‌النورین منور کرد ایمانم علی جانم علی جانم علی جان جان جانانم نخستین اهل ایمان و مسلمانان مطیع او نخستین اهل ایمان و مسلمانان مطیع او پیامبر خود شفیع او شفاعت خواه ایشانم پیامبر خود شفیع او شفاعت خواه ایشانم ابوبکر نور ایمانم ابوبکر راحت جانم عمر جانم عمر جانم عمر جان جان جانانم سخی عثمان ذی‌النورین منور کرده ایمانم علی جانم علی جانم علی جان جان جانانم بیایید مؤمنان گویید و با من هم زبان باشید بیایید مؤمنان گویید و با من هم زبان باشید سرودم را به دل خانید و همرت بلسان باشید سرودم را به دل خانید و همرت بلسان باشید ابوبکر نور ایمانم ابوبکر راحت جانم عمر جانم عمر جانم عمر جان جان جانانم سخی عثمان زین نورین منور کرده ایمانم علی جانم علی جانم علی جان جان جانانم من مس کین و سرگردان فدای چار یارانم من مس کین و سرگردان فدای چار یارانم یقیناً عبد رحمانم غلام چار یارانم یقیناً عبد رحمانم غلام چار یارانم جانم علی جان جان جانانم تکبیر سرم خاک ره هر چهار سرور سرم خاک ره هر چهار سرور ابوبکر و عمر عثمان و حیدر تقدیر و تشکر کنی از گروه سرود حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه و این قسمت برنامه ما استفاده کنی انشاءالله چه واجه مولی محمد عیسی امیری استاد حدیث در جامعه الحرمین شریفین چابهار انشاءالله واجه با یک درود شریف استقبال کنی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق الله العظيم اللہ ذوالجلال منت و احسان بی حد و بی قصاص میں شمع سرا و مخصوصا مروچی یہ بازار و رستائی کے عالم و دانشمند و واجہان و نیکی مردمان آت کن تو ادا جم بیتا یہ مزن نعمتی اللہ ہے انچو کہ واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائشیں ہر آ دیوانے کے ودا اللہ یاد بھی اللہ ذکر بھی اللہ دین بارے خبر بھی اللہ وحدانیت بیان بھی اللہ یاد بھی آ دیوانہ علامہ فرشتہ موجود ہیں. بلکہ ہنچیں یک جماعتی فرشتہ معموراں کے بتر رہا ہنچن دیوانانہ شہاز بکنا کہ وہ دا اللہ یادیں ہر وحدی کی یہ دیوانان گندا آدگے وتی رفیق و ہمراہان توار جنا کہ بیائے شمع مقصد ہما چیز ایک شما یہ دنبا تھا رگا بیتے گے اشیں ادا امیدوار کہ اللہ حضر جلال یہ دیوانہ ہما چیز یہ کہ پیغمبر فرمائش کتا یہ دیوانہ فرشتگان دیوان بکن تو اللہ نیکیں فرشتہ یہ دیوان تو کا حاضر ببا ہما پی میں کہ واجہ نبی علیہ السلام فرمائش کتا واللہ بہترین رحمت یہ دیوان دو کا و یہ رستا سرا نازل ببات یہ ساحت و رند اللہ وتی ہمیشہ ہم وتی بہترین رحمتان ہم یہ سرزمین یہ روستا و چپ و شاگرد میں گا اللہ نازل بفرمانی من قصتم باز خبر کرنے گئے نہیں فقط چشیا کے پیش چشیا کے واجہ وتی دوری بیانان و دوری غالام اس میں دیما درشان بکن من دو گپ دو دانہ خبر کنو و یہ خبرانہ اگر وشی خبر بیتن تو اللہ کہ اللہ رسول کلام وشی نہ بلے مقصد چھ کہ اگر ماں منی دپا یا بدی خبری درات بغیر چھ اللہ اللہ رسول کرام اللہ وات ما منا ایا معاف بکن تو ببخشی من دوگال و یک آیتی کہ ادا وان تو شمی دیما مانا یکنو و یک حدیثی انشاءاللہ و وتی خبرانہ و تمام کنونو و انشاءاللہ کہ مشما پاک آمادے بین پشیا کے واجہ شرری نصیحتان دوری نصیحتان گوش بداریں و رنچ گوش دارگا مقصد چھ گوش دارگا عمل کنگیں و ما مروچی یا جاگہ ہی ہے کہ ما جمعی توکا نشتے گتے وقت بوتا یا خبری بھی میں دوستان یا خبری کو منگوا دین خبر مانا نہیں دین عمل مانا ہے ہرچی ما خبر بکنے خبر آچے عمل پیدا مبی بازی فائدہ و سودی مار نرسی مقصد شنا یا کہ یہ دیوانا ماشما کائیں ہر چی کے چواجہانی دفع ماشما عشقنے علمی کوشش بکنے پابندی بکنے عمل بکنے عمل کیوں کا خیر و برکت تھا ہرچند کہ مردم گنیے کی مردمان ان جلسے نندگاہ بے بہر نبی یک روچی یک پتیا قرآن وانگا قرآن ہن چو باشما آم مردم چو تو قرآن وانین قرآن مانا و مفہوما نزانے چوکا در رئی من پید یہ قرآن وانگا حسنینا نے مانا ایزانے پتو چی فائدہ ہستے قرآن مانا ہے تو نزانے پس یا پتو چی فائدہ ہا پتا لوٹے چوکا بپہمینی چوکا یا سبد یہ دستا یا یہ سبد آ زگال ایمان کو تگا پتا در رئی من چو گوش ہاں گوش یہ سبدا بزیر برو دریا چوکا آپی پور بکر بیار بیدنی منا چوکا گو من پید سبدا چوکا آپ نداری گوشی تو برو نا تو برو سبدا آپ مان کن بیاری چوکرا چیری جا شما وزانے سبد آپ گو نداری اور تی پدا گوش وجہ آپی نداشتا گوش برو پدا بیار آپا چیری بیجا پدا چوکرا پدا گوشی آپی ماننی ہے سامی برا پدا چیری جا پدا ارتی گوشی من بیت آپی نداشتم گوشی من چوک بلے آپی نداشتم بلے یہ سبب پیسرا سیاہ سیاہ نا یا زگالان سیاہ کتا گا گوشی پیسرا زگالان سیاہ کتا گا گوشی بلے تو که چیر جا آپی نداشت بلے یہ زگاری نشوشتن تو دیر نبتا سیاہی اسپیت نکو گوشی بلے سیاہی برتا گوشی قرآن پاک اگر یا انسانی تلاوت کن تو آیه مانا مفهوما هیچ مزام همیه پیما همیه قرآن وانک یه دل سیاهی و زنگ و گناهان هم چوش ودی تو دیره کن قرآن تلاوت یه خاصیت هم ذکر ایگو عبادت ایگو اللہ یاد همی خاصیت آیه توکا موجوده دل زنگان شودی تو دیره کن همه پیمی که واجه نبی علیه صلی اللہ علیه و ارشاد فرماییم ان هذه القلوب تسبع ان هذه القلوب تصدح كما تصدح الحديد اذا اصابه الماء. وذا ارشاد فرمائیں یہ دلان زنگ جنان ہم چونکہ آہنا آہنا و آسنا آب برسی چتو زنگگی آب برسی چتو زنگگی آسن دل ہم چو زنگگی و بلے آئی روشنی دل روشنی دل روشن کرد. نبی دو چیز بیان فرمائیں تلاوت القرآن و ذکر الموت. تلاوت القرآن و ذکر الموت دل زنگگی زنگانی دیر کنوک اللہ پاک کلام وانگی اما کلام عرشیه که هنی وشی آوازا یه بلبلا وش زبانی ادا ون ما شما چکت بحر بو همی پیما یه قرآن تاریب و صفت و سنا یه بزرگوارا و تی گالانی توقع درشان کو چطور مردم چه قرآن تاریبا قرآن وانگا دل چطور روشن بیتیم قرآن ابوانه قرآن دل زنگان شودی تو دیرکن و ذکر الموت موتا یاد بکنه حازم و لذاتا یاد بکنه موتا یاد بکنه روچی که ما شما را تاری گور تو که دور دیم کس گو ما شما همراه نه چوک گوننگون نه جل گوننگون نه مال گوننگون نه زندگی گوننگون سیاد وارس گوننه تا وطه وطه عمل نبی ارشاد فرمائیم اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. انسان وقتی که میری آی عمل دروازه بندگی بی الا من ثلاث سه مردم عمل دروازه بندگی نبی من صدقت جاریه. انسان یک آیا نیکی کاری کتا صدقه جاریه کتا مسجدی بستگی مدرسه دینی کمکی کتا راهی اڈی کتا مردم روا چاہتی جتگی مردم آپ ورا قرآن پاک مسجد ایر کتا که مردم تلاوت کنا قرآن داتگی مدرسه دینیا کتاب دینی ایر کتا در مدرسه توکا مردم وانا استفاده کنا بیمارستانی بستگی یہ ہمچی کاری کتگی که بعد از یہ مرگا یہ اثر موجود ہے یہ بنده یا قبر توکا ثواب رسیل او ولد صالح یدعو له یا که چکی نیکی چکی صالحی نیکی چکی اشتگی علماء ایک بشن یہ نیکین چوک اگر پہ یہ پتا دعا مکن ہم یہ وقت نماز وانی یہ روشگ داری یہ نیکین کارکن تحجد وانی صدقہ و خیرات کن پیت وہم آگا ہچ مکفی پیت ماتا قبر کیوکا سواب رسیم کمی پہم وجہ ارشاد فرمائی کب علم ينتفع به علمی وانی انتگو دگرانی وانی انت وانتگو دگرانی وانی انتا ہم چونکہ واجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمو شما بہترین مرد بہترین معلم بہترین استاد چو استادان روی زمین ما شما گوشیں کہ فلانی استاد استاد تکنولوجی ہیں استاد کمپیوٹر ہیں استاد تاریخ ہیں استاد فلسفہ ہیں استاد فلان چیز ہیں بلے نبی گوشی بہترین استاد استاد قرآن نبی آقا استاد بهترین استاد استاد قرآنه ماشنا پر دانشجو افتخار کنه فلان دانشجو من چوکا مدرک دکترا گفتا دندان پزشکم دکتر جراحه فلان دکتر فلان تخصصی موجوده پت نشتا افتخار کن چوکی ما ارکوتا دنیا آقا خدمت کنه سر منی برزه بله نبی گوشی همه پت سر برزه که چوکی قرآنی وانیتا همه پیت سر برزه که آیا چوک دانشجوی قرآنی چه دانشجوی قرآنم مستری دانشجو بگفته رسول الله نیست. لذا الله ذوالجلال یہ آیت تو کا ارسال فرمانی بی من و شما گوشی اول چیز که منا و تر ضرورتیم پیش هر چیزا مسلمانی یا ضرورتیم منی ربا یہ کلام تو کا ارسال فرمانی تو اللہ گوشی قال الله یہ قرآن وست اللہ فرمایت اللہ لا تتخذوا الهین اثنین او مردمان دو خدا مگرے دو خدا نیستین دو اللہ نیر اللہ یک دو اللہ پوات مجوری نے انما هو الہ واحد شمع رب یکی شمع معبود یکی فئیای فرحبون چه منع بطرسی اگر قرار شما سے یکی بطرسی آمنو چه منع بطرسی بچی که شما منی بنده بچی که همه چیز منی اختیاره رب اختیاره هر چیز رب اختیاره کسی اختیاره هیچ چیز نیسته مدام اسمه بیچاره گن تبلیغی بیان کنم ها الله تمام این چیز الله اختیارانه هیچ چیز بدون حکم الله ضرر داد کو تو نکن ناف داد کو تو نکن الله گوشی چمن بترسه بغیر چمنا دکسا مترسه چرا چمن بترسه زانوم یہ کائنات واجه کئی رب مای جوز سکنے اللہ یہ کائنات واجه کئی رب بگوشی یہ کائنات واجه منو لہو ما فی السماوات والارد آسمان و زمین هرچی شما گنده بزرگان گوشتا لہو ما فی السماوات والارد ملکن و خلقن و عبیدن یہ تمام زمین و آسمان هرچی که موجود ہیں اللہ ملکن اللہ بندیاں اللہ مخلوقن اللہ غلام و مولدن اللہ ما شما را ارکتا لذاک ولہو دین و واسبن دین لازم اطاعت فرمان برداری تنها از الله هست دیگه کسی اطاعت کنگه نبی دیگه کسی فرمان برداری کنگه نبی اتا غیر الله تتقون بغیر چه الله شما دیگری ها ترسید دیما خلاصه ای آیات مطلب ها چند آیت هم پشتر همان بیان کنو الله کسی شما را وقتی که مصیبت رسید منا توار کنه این نعمت ها را بگنده و ما بکم من نعمت فرمان الله این نعمت همه الله هگه نعمت سلامتی نعمت چشم گوش نعمت ایمان یه رب با شما را یه نعمت تصدیر کتم آر وچی مردمان پا ایمان کرده گاد چون مشکل تو قابلی تگن نبی علیه صلات و سلام وقتی که اعلان کو که او مردمان لا اله الله بگوشید نزدیکتری مردمان چی گوه یکی گو ساحری یکی گو کاهینی یکی گو فلانی یه وادی سکه ایمان سکه ایمان و محافظت کنک ایمانه لیکن نبی علیه صلات و سلام یک گروهی یک جماعتی برام صحابه که دا تعریف کی واجه و شیران تعریف کو ابو بکر صدیق تعریف دیف زیبان که واقعا ابو بکر صدیق باریا و صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باریا یہ دیگه صحابیانی باریا نسبت آئی فضیلت عمل کرده آئی کار کرده آئی شجاعت آئی دین حفاظت کنگا واقعا ما کم حبر بود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہما واضح ہیں ہما بزرگ ہیں نبی کے سر بنا کو واجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہیے دنیا یا رخصت بھی واجہ ہوتی چشم مبارک چاہیے دنیا کے بس نہ بولا مردما عربی سرزمین مردم بازی میں چاہیے دین پتر رہے سبحان اللہ چونی محادثی مزنی چونی مزینی خبری اتفاق کر بل یہ وحدی غیر ابو بکر صدیق اور کسی نیاد کے در مقام انبیاء گوشتاد اہم صحابی گوشگیں حضرت عبداللہ بن مسعود گوشگیں اگر ابو بکر آروچی کی واجہ وفات کو یہ پیما مثال دے گئے حضرت ابن مسعود گوش ما چوب رمگیے تھے کہ رمگیے کے زمستان آئی سرابیے پدا حور بگواری یہ رمگ تو شنگوشانگ بھی یہ رمگ چوتو شنگوشانگ بھی ما ہمی حالت دوکاتے بلے ابو بکر صدیق گوشتاد مردمان گو ابو بکر صدیق تا گویی مردمانی که زکات ندهیم جهاد مکن جنگ مکن لشکر اسامه ایگا دیم مده اونگو سبحان الله چونه جمله بیاد ماندنی کل حضرت سید ندوی رحمت الله علیک حضرت و ابو بکر یک هنچین جمله ایگا که تاریخ انگه یادگاره و همه جرعت حضرت ابو بکر صدیق میگه تا مروچی دینی بیمه کن در سید گوشی که یه دیگه دینا چه بینا ربطا چونکه عیسی حضرت عیسی دین خراب چی بیگنه تحریف بی نمان و حضرت موسی دین نمان چون آیانی بعد از پیغمبرانی میرگا شخصی مانند ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دران دین توکا نیستا ولی ای دینا اللہ حضرت جلالا چون حفاظت کنه گی ابو بکری بعد از ابو نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ شخصیتی یہ دین توکا اللہ ذخیرہ کرتا گرد بلکه مخلوق یک طرف آ طرف حضرت عمر وشی یا ابو بکر صدیق جهاد مکن کو مرتدانا حضرت علی اسامه بن زید تمام صحابی یک طرف اما جان نشین بر حق رسول الله ابو بکر صدیق یارگار رسول الله دومی نفر رسول الله چه بعد دومی نفر در بدر دومی نفر در غار دومی نفر در کبر دومی نفر قیامت دستی گو رسول الله دستا نبی آگو ها کجا نو بسو چوما پادکای قیامت روچا دومی نفر خبرا گو پیغمبر پادکم وشی ایون کسو دین و انا ای مگر بی که ابو بکر زندگ بی بی و نبی علیه السلام دین سر موی کم بی بی تید مروچی هنگی تاریخ توکان، هنگی زمان توکان لوکید دین که یک برای تجدید دین محمد رسول الله یا ابو بکر ضرورت این که حال بیه دوباره نبی دینا تجدید بکن ارسو از اگه بشین دل پدر دبی دل چطو پدر دنبی دنیا بشاره تنها کسی که مظلوم مسلمانه تنها کسی که کس با یا گریه نگاه آن مسلمانه تمام دنیای بمبا مسلمان سرار چگایا تمام دنیای تیرا مسلمان قلبا نشانه گفته بروچی ما گرچه انسان کشی یا محکوم کنه هر کسی به هر لباسی انسان کشی بکن بلی کمو انسان کشک بیگه چهار نفر کافر انسان بیتنگا ما هم گوانیا شریکن در یه مسئله بلی کشک بیتنگا دنیا گو گو یکم آها دنیا مروچی چوما بی کس تر رتگه چوما بی پشتیمان تر رتگه شپروچ می تفلانی سر بر رگه بی شپروچ تفلانی سر می گو بوم ریچه گه بی می جنینان جنوزام کنگه من صدایی در نیه آوازی چست نبی عشقی نرچی دلی گمگین نبی شبی برای مسلمانانی بزگیا کس گریه نکن نه حکومتی گریه کن نه ملتی گریه کن یا الله چونی روزگاری بر یه امت سرات کن چونه روزگاری بری امت سرات که تاریخ نمونه ایشیگا نیستن که یه پیما مسلمان قتل عام بیبی یه پیما مسلمان کشک بیبی یه پیما مسلمان بی کس بیبی ده رباتو یه مسلمانانی کس وته ای الله بری یه مسلمانان چاره سازی بکن برحال گوشتون که مقصد اشنا یک الله گوشی که تنها وقت یه نعمتان آمانی گا بچاره نعمت ایمان همه نعمت رب عطا کتگم به من و شما نعمت ایمان نعمت قرآن و نعمت های دیگر دنیاوی دریای مزنی نعمتی که ما شما چایی استفاده کنه یه درش کو دار و مچ و نیبک مزنی نعمت هم الله گوشی که نعمت منی طرف آیا شما را مصیبت رسی منا توار کنه وقتی که ما مصیبت را دیر کنو حالا به من شرک کنه نه من آگو شریک بمن مقصد اون شنایا که الله آگو ایمان بیاره الله یک بزانن الله بیه مرکو بیه مثاله الله شریک بمن نبی حدیث واجه نبی چپه الله حضر جلالا یه حدیث روایت کن تو گوشی تیک رب گوشی یبن آدم ای انسان لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بیشه یا لعتیتها بقرابها مغفرتن اگر شرکت نکتن یه پوریا یه زمین نگاه ترا گناه گونه گونه شرکت نکتا ترا بکشون شرک خطرناکیم و الله شریک ممنن بعد از شیعه که ما مسلمان بیتیم اولی فرضیه که مشن سرا لازمه نماز این نمازا به پا بداره نبی ارشاد فرمائید دو نمازا بوانه صباح نمازا بوانه و عصر نمازا بوانه شما جهنم آنا رهید نمازا محافظت میکنه و با البته نمازان محافظت کلی گبی همه وقتی که ما را علم به قرآن بیبی ما را قرآن میشمه چوب همه وقتی که زبان ترکینی باید قرآن بوانی ما شما پیدی که چیزان سرمایه گذاری کنه ندره بی بیای قرآن سرا چه قرآن مزانه چه قرآن ممانه ایمان میشمه درست و سالمه نبیده بیایید پرزندان آواتی کن قرآن تعلیم ده علم لوگت و قاعد کرد همی علم و عالم آوادی مردم دیر و دراج برای شیا که بوانا درس بوانا آوادی مشکل بیتا لوگ لوگ تو کام رو چی علم آت کا قرآن سر جتا مشمه لوگا قرآن عظیم همه مزین بادشاہ ایک مشمه ماشما مشمه چوبی کھڈل تو کا سری جتا تحویل بگیر قرآن اگر تحویل مگر قرآن در قیامت از شما قرآن شکایت میکنه هر چی برا قرآن از ما شکایت کن قرآن و چوکان قرآن وان بکنه قرآن چوکان و تیگان قرآن تعلیم بده و لذا علم و قرآن دنبال بره امیدوارم که انشاءالله واجه ما شما را یه باره توکا نصیحت کن ما شما واجه نصیحتان را گوش داریم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین جزاکم الله خیر باز منتواره چه واجه میری سر انشاءالله چه واجه دورین گفتارم شما باز استفاده کو کوشش بکنه انشاءالله عمل بکنه در این قسمت برنامه چه مولی عبدالرحمن رئیسی تقاضا به انشاءالله سرودی که در نظر گرفتی بیت پیش واجه بای درود شریف استقبال بکنه بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف منی بیوات بیانو روان قرار روان دوسرے ملک مدینہ مدام لوٹ گامان چنا کے جگر منا بر تو جلدی حبیب دیارا بیچارا بگندا نبی خدا را اشاہ مدینہ بولی تاج دارا پئی قاس دار کا کنام چدا چے روا وقت بیوا تو لیلو نہارا نزانا ما آوا دروچو شپانا نزانا ما آوا دروچو شپانا نہ سردی او گرمی او درشکو لوارا منی چم کپا گمب دے سبز وپتی منی چم کپا گمب دے سبز وپتی موانا درود سلام بھی شمارا چپادا مکشا سواسا و دیگا روان چو گنو کا فمحبوب یارا مدام لوٹ گاما چلا کر دے گارا منا بر تو جلدی حبیب دیارا بیچارا بگندا نبی خدا را اشاہ مدینہ گلی تاج دارا مشاہر نبیا شباد ترا مپادا کنائی رپرگی گوارا جبریل بابا گزام جدامان جبریل بابا گزام جدامان روام گڑانی چہو سارا مسجد دگانے نمازی موانا روانی پدیدہ رسال وبارا کنام سلامی پقلب تہامان کنام سلامی پقلب تہامان حضرت محمد شہی نام دارا مدام لوٹ گاما چنا کے دگارا منا بر تو جلدی حبیب دیارا بیچارا بگندا نبی خدا را شاہ مدینہ گلی تاج دارا مگندا مکوئے مدینہ سگالا مبوسا دیالے پدوستی یارا کدی بھی تروان در مدینہ خدایا کدی بھی تروان در مدینہ خدایا تسلی دیا مان دلے بھی قرارا کمر بیت کمبو سفید بیت امیدہ مپیر بیت ربا ہمیں انتدارا مبینا امیدر جمندی سے رحمان کہ شاید یروسی خدا اکبر ترارا مدام لوٹ گاما چنا کردگارا منا بر تو جلدی حبیب دیارا بیچارا بگندا نبی خدا را اشاہ مدینہ گلی تاج دارا بیچارا بگندا نبی خدا را اشاہ مدینہ گلی تاج دارا روان دوست ملک و مدینہ شہر محبوب سرسب زیبا و بارا ازل سے عاشقان مصطفیٰ کا یہ اصول ہے اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو زندگی فضول ہے. چیدو گیشتر ما شما را منتظر نکنه. خطیب خوش بیان آمد، شه شیرین سخن آمد، مرا در مکتب ایشان تو گویی جان بتن آمد. شادهانی نور ساچان انسرا، بلبلا الهان زرتگ هر برا، شنگتگ زرگوات بوچو انبرا، دل گلا بالم تو چمپا منبرا. واجب درود شریف استقبال بکنه. دم به دم بر همه دم بر گل خوشبوی محمد سلامات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر رسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلام كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه توفیق بزرگی که الله تعالی من و شما را در این وقت این با برکتی و عظیم الشانی محل و اسلامی و دینی عظیم سنگر مسجد تها و ای منطقه و ای روستا و آبادیه نه تنها که تمام روی زمین وسعت تو کا یکی از بهترین اماکنیه که مسلمانان مؤمن پنچین اوقاتا ادا حاضری دین تو خالق ذوالجلال جل علا شانہو بارگاہا و تی سرانا بی زمین ارکنا و آئیے پاکیے وشین و لذیذین نواو آوازے سبحان ربی الاعلی زمزمے کنا بوتی زبان سردار دو عالم سرور انبیاء فخر مرسلین حضرت نبی عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی فرمانی کہ اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فی الصلاۃ آل حزیا کے بندی اللہ غلامی یا اللہ پاک مولدی و تی سراب سجدہ ارکا نماز ہے نماز تو کہو تی سراب سجدہ با یہ لحظے تا آ بندہ و آ غلام و مولد اللہ پاک ہے آ عبد و امت و کنیز و غلام چہر لحظے دیگری آ گوتی ربا قریب تر و نزدیک تر ہے وقتی کہ میں یقین بر ای خبریں کہ سراسر نماز از ابتدائی تکبیر تحریمی گوشگا کلمه جمله زیبای اللہ اکبر به زبان یارگو دیما گو کعبه شریف کنگا بعد و تی دستانا و تی ناپک چیرا بندی مردین میں شمی فقه تو کا دستانا تی ناپک چیرا ببندی و جنین و تی دستانا سینه سرا بندی تا لحظه ای که تحیات وانگ بھی و بعد از تحیاتا جملہ های اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله پایان تشہد و تحیات و آخری تحیات تا مسلمان درود شریفہ قرآت کا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ تعلیم نبی پاک علیہ الصلات والسلام ذات گرامیہ نماز تمام آداب و ترین ہمیں تحیات وانگ درود وانگ دعائے وانگ نماز شروع بگرے تا خاتمہ رسینگ تعلیم حرف به حرف نبی کریم علیہ الصلات والسلام و آئیے ادا و طریقہ و طرز و دستانی برز کنگ و دستانی بندگ و دستانی سراب رکو برگ به سجده برگ چه رکو آسر چس کنگ تا تمام بی سردار دو جهان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بودی یاران و صحابہ تعلیم داد. و دین ہمشی نام ہے کہ مسلمانی ہمشی نام ہے کہ انسان مسلمان فرق با غیر مسلمان متبع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفاوت و امتیاز با اہل بدعتا کہ ای سنت پیرو نہیں وتی ارکتگی خیال بافیانی پیروی کا ہرچی آئیے گمراہیں مرشد و رہنمایاں یا گوشتہ ہما پہ مکن بجائے شیخ از مرشد حقیقی و مرشد اعظم رہنمائی برحق سرور انبیاء علیہم و علیہ السلام پیروی بکام از دگران پیروی کا آم مومن و تی آقا تمام کائنات سرور و پیغمبرانی فخر جناب محمد مصطفی علیہ السلام دستور مطابق و تی نماز رو حضرت آ فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی. شما اوتی نمازا ہما پیمی ادا بکنی کہ من شما دیستا کہ چھ پیمی نماز دیکھ حدیثی ہے مفہوم بخاری شریف ایشی ہیں کہ حضرتا فرمائیں کہ شما وقتی کہ صفان بندی میں پشتا پشتی نماز جماعت تو کر اولی صفحه مردم که گمان نزدیکم این پشتا و اشتاتگان آیا مستقیما منی ادای نماز کیفیاتا اندازا که چه به من نماز ادای کنو آیا گندگان چه من مشاهده کنم من تکبیر تحریمه گوشو الله اکبر آگوشان من دست بندون دست بندون همی پین تا آخر نماز اعمال سر به رکوع برون آب رکو روا سرا چست کنو چست کنا تا سجده و آخرا شما پشتی مردما آدگه صفانی مردما آیانی که به خصوص دور صفان تو کا بازیں اگر من نگنده که من چطو نماز تو کا حرکاتا انجام دیو شما آیانی که منی پشتا اقتدا کنگا یعنی من پیما عمل کنگا تو من نگندگا شما همانی اقتدا ہے آج تو کہنا شما گندی آج تو کہنا گا شما ہوا پہ و دین خلاصہ ہمشی ہیں کہ مردم قرآن سرا عمل بکا مطابق سنت سنت مانا ادا چو بفہمی تنہا ما شما اشکتا فلان کار فرض فلانی واجب فلانی سنت یہ محدودی مانا ہے شی محدودی مانا ہے یا نماز ما شما وانے فرض ہے رندہ نمازا یا بعضی وقتا مثلا عصر نمازا پیسر دو رکعت چار رکعت یا مسجد مردم یہ تحیت المسجد دو رکعت وانی نفلا سنتا چوبی سنت زوائدا مغرب نمازا رن دو رکعت سنت کا اشاہ رن دو رکعت سنت کا حد اقل و سی رکعت ہوئی طریقہ کو واجبہ نزدیک فرض آیا صباح نمازا فرض پیش دو رکعت سنت کا یہ تعبیر ہم شرعی تعبیری بلی چون مفهمی که وقتی که ما گوشیم قرآن و سنت مقصد هما دوین رکعت یا چارین رکعت نمازن ظهر فرزان رنده یا پیسره و دوین رنده ششی رکعت ها سنتی غیر از فرز چارین ها مقصد تنها این چونه این سنت ها سنت ها که حضرت دستور مطابق وانگی بی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی وقتی گوشه بید قرآن و سنت، کتاب الله و سنتی، ترکت فیکم امرین، من دو کار دو چیز شمایت وگا الا گون چه دنیا وقتی براو دوی چیز برای شما ماندگارا، یکی کتاب الله، الله عرشی کلام، دومی سنتی منی طریقه، دا سنت بماند آر طریقه و راه و رهبندی روشی که رسول پاک علیه السلام اختیار فرمائید. یک رواتی یہ حتی عطرتی اہل بیت، ہمیں رواتی یک تعبیری ہی ہم یہ حتی آچیزانی کے پشت سرما من چی دنیا براون حستم، ہمیں دنیا برای شمع ہدایت ادامہ، یا یکی اللہ کلام ہے، دومی منی طریقہ و سنت ہے، منی رفتار و روش ہے، ہر چیز من کتا ہمائی شمع کامیابی ہے. و سومی منی اطرت، منی خاندان، منی اولاد، منی ذریت طاہرہ، منی اہل بیت، اشی تعمیم دیکھ حدیثاً تایاتا کل تقی و نقی عالی، ہر تقوادار، ہر پرہیزگار، ہر خدا فرمان بردار آئی منی اہل بیت صاحب. ہمچکو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مروچی کس نظام آئی اصفہان کجا روستائے روستاترین آبادیے بدنیا یہتگینا، ولی وقتی اللہ آئی توفیق داد سرجنان سرجنان کشور بکشور و شہر بشہر برسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسے حضرت چنان آئی افتخار دا و ارشادی فرمائیں کہ سلمان و منا اہل البیت. انصار جیرہ بوتن سلمان تحویل کرگا، یہ غریبیں مسلمان با عزت و احترام بوتی آغوشتا قرار دے گا. انصار دو مزنی طائفیتن تو ہر طائفیت وقا بدا گروہ گروہ قوم قوم موجودہ، یکی اوس یکی خزرج، اوسیان کل آگوش کے سلمان و مننا، سلمان میں گئے سلمان طرفدار، مائیں سلمان چونکہ میں پارٹی مردم ہیں، میں عزیز ہیں، میں آئیا پدر نہ دیں آئی سلمان میں گئے قبیلہ خزرج ہوگا میں گئے اوسا ہوگا میں گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنچی افتخاری آیا عطا فرمائیں قربت و نزدیکی ہے کہ تمام افتخارات از ول جہان و دنیا تا آخر دنیا و قیامت بالاترین افتخار ہے. فرماتی سلمان و منا اہل البیت، سلمان جمع اہل بیت، حالانکہ کہے چپ جایا تھا. لذا پیغمبر علیہ السلام و سلام اہل بیت دو قسم، یکی اہل بیت نسبی، اہل بیت نسبی ہمان کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاندان بی اعتبار نسبا، یعنی نسب رو صحیح بی اعتبار نہ پدروگا شی ہم بزانے کہ دنیا تہا بعضی افراد پدروگ و تاگو حضرت نسبا نسبت داتا نسبا شستا رفتا کنگ لوٹا زانگ لوٹا. عربان تو کا نسبدان ہوتا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بزرگترین نسبدان قریش، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دستور فرمائے کہ تعلم الانساب، نسبانہ یاد بگیری تو نسبانہ یاد کرنے بزانے دی. عربان تا نسب یادگیری ہنچو مہمہ کہ آیا ہشترانی نسبان زان کہ فلان زید پانگا ہشتری ہے داچیے یا لی رئی اسی کئی ہوشترے کئی نرین و مادگی ہوشترے چوکے آیا پدا کئی ہوشترانی چوکا ہنچو رابطہ تاکہ دید مرزا در پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیا ناکوی بتا نامی حارس ہے عبد المطلب 12 مردی جو یکی چایا همه گوهر قیمتی عبدالله هست که چرا ایه کمرا با عفتین و پاکی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آیا. سبحان الله، وقتی نیک قرار ہم نے درستی مطالب یقین جلسیاں بیان ببا و هرچی اللہ توفیق در زبان سرائیه ای حبر نا من مطالعہ کتا گا نا من ارادہ کتا کہ اس شبیشا نا بیان بکنو اللہ لوٹ دی دعا من کنو یا اللہ هرچی کے مسلمانانی ضرورتیں نیازیں منینگ و دگرانی ہمائی توفیقہ بدے. حضرت عبداللہ پدر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عفت و پاک دامنی همین قدر میں عرض کنو کتابا نوشتگین انتو کا بازی کہ چندین جنین چه حضرت عبداللہ آرزو مندتا کہ میں سانگ بکن و وقتی کہ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سیدہ آمنہ یا مادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازدواج کو کشن کے بعضی ہما آرزو مندین جنینات چھے غصہ و غمہ مورتا چیگے حضرت عبداللہ قبل ازشی کے ازدواج بکن اللہ پاکا نور وجود و ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم آئی کو کمر پشت تا اشتگا آئی چهره و پیشانی کی تا یک هنچه نور بظاهر هم متلالی ها زیبایی هستا که هر کسا بدیسی عبدالله عاشق بود. بعض جنینا چه نکاح یکی موتا آیا پیشنهاد دا بدیه یہ تنائی نکو حضرت عبداللہ با آخر ایک جنین ہوا کہ عبداللہ میں انچو تھی میں ندوارا ہوں میں بدکاری جنین نگو تگو نہ ہوں بل من بھی اختیار ہوں اسے وقتی کہ بی بی آمنے ازدواج ہوں و آ نور وجود رسول خدا علیہ السلام شہ عبداللہ وجودا منتقل بو به سیدہ آمنے شکم آز زیبائی پشنکا چہرے تا حضرت آو تی نسب بیان فرمائیں نسب حضرت بیان فرمائیں انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر تا عدنان بيرو کے نام عدنان ہے حالانکہ نسب حضرت بے حضرت آدم رسینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ بنی آدم ہے یہ فخر ہے فخر اللہ انسانیت داتا نہ ملکانی دا یہ فخرا نہ جنانی دا یہ فخرا نہ دیگ کائناتا نہ نوریان دا نہ ناریان خاکی انسان یہ افتخار دا کیونکہ برترین نبی و انبیاء باعث ہدایت بشرات آدم علیہ السلام تا حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم از بنی آدم اللہ پاک پیدا لذا یہ علماء اجماعی اعتقاد ہیں یکی از علماء بسیار عظیم الشان علامہ امام ولی الدین عراقی رحمت اللہ علیہ یہ جملیانا کہ حضرت امام محمود آلوسی و تی تفسیر روح المعانی تا نویسی من برای شما قرائت کنو بچاری کی یہ اعتقادان اہمیت از نظر دیدگاہ اسلامی چه اندازہ بالائیں فرمانی کہ قد سئل شیخ ولی الدین العراقی شیخ ولی الدین عراقی سوال کنگ بو استفتاء کنگ بو چنائی سوال مطرح بو هل العلم بکونه صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ومن العرب شرط في صحة الإيمان أو من الفرض الكفاية. آیا یہ خبر زانگ اعتقاد دارگ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه بشر، حضرت آدم نسل و اولاد ہیں، چه ملکان نہیں، چه جنات نہیں معاذ اللہ، چه انسان، اللہ پاک تمام کائنات افضل ترین مخلوق نو انسان قرار داد. انسان کہیں اشرف المخلوقات، لذا اگر فرشتہ اشرف المخلوقات بودتین در مقابل انسان فی المجموع برو چه فرشتہ پیدا کنگ بود، ولی نظام الہی حکمت تقاضا ہمشی ہوتا ہے. مکہ کافران کا مشکل ہمشی ہے، کافران یک مشکلی که قرآن جا بجا شی تقرار کا وشتی وی روش ما اللہ رسولوں یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، حضرت کافرانی درمیان حج مراسم کافران حج ہم ربتا منائر تواری پردہ ہمیں آوازی ودہ بازار نمائشگاہ منعقد بو خرید فروش ہے منائر تو کا مشعر الحرام جہا مزدلفیا و عرفاتا بازاری نمائشگاہ بنام ظلمجاز بازاری نمائشگاہ بنام اکاز شنتا ہر کس حاضر ہو مردوں تجمع ہو شاعران تی شاعری داد داد تو اظہار کو دگران ہر یکی ہوتی کمالا یکی پا دیا ہوتی پتے پیرو کے سخاوت تعریف کو من فلانیانی چوکو اولادوں یکی زہم جنیانی تعریف کو ان کو جنس ہم خرید فروش بو و دنیا سلاطین نہ تنہا تاجران بلکہ پادشاہاں وتی ملکانی پیداوارا وتی مادنیاتا وتی جنسانا راہ دا چھ دور دراز با ہما زمانہ امکاناتا شان مکہ شہرہ کودا چھ دنیا ہر طرف مردم یہ برا حجا شان ببر ہم کودا پیش کنی بازار بجنی نمائشگاہ ارکنی کہ یہ جنس ہمیں بہاوا اقتصادی استفادہ ہمارا حاصل بھی بدا میں ملک درآمدانی تولیدات ہے تبلیغات ہمی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بازارانی کو یہ شیفانی کو یہ اماکن و مشاعر تا تشریف بو ہمیں اعلان سردا درمیان مردم یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ بوانی تاک شما کامیاب بلی بی لا الہ الا اللہ اقرارا ایمانا فهمگا کہ نیست معبودی بر حقی بجز اللہ، ہر چی غیر اللہ معبود قرار دیں گے بھی آپ باطلی معبود. یہ اعتقاد توحیدی شرط اول مسلمان مسلمان بوگے تا انسان موحد میں بھی آئی مسلمانی قبول نہیں آئی ایمان ایمان ہی اب شاہ حضرت یہ اعلان فرمائیں ولی توفیق پذیرش ہے قبول کرنے گے ہما کسانا صرفا حاصل ہو مخلوق تو کا کہ رب ذوالجلال آیانا انتخاب بکتیں گے چین بکتیں برائی کارا علماء طلاب زانا شما هم که کمتر کو طالب ملحان نندی چیه بزانی که اسلام بنیاد خشت اول اسلام حکومت و قدرت کجا اربوتا همین منای ارو چیگه شیه پی که هنو حاجی انگا شما هنو این بری اشکو که منای شیطانان جنگ و دا شیطان دو که جنگ سی جاگا شیطان قدمگا هم کسته شما اشکو تا من آدی من نرو وقتی کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام حکم کو تھی اے نو سالگی بچہ فرزندہ اسماعیلہ کہ ترے چو چمان دوستے اگر ترے من دوستے برا اسماعیلہ منی کی قربانی بکھا آم چتو سریحی مشکل نبو یک وابی دیتی کہ آواب تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام او تی دلہ ہمشی پاہمے کہ میں بعد حضرت اسماعیلہ قربان بکھا بزرگتی راه دک بو منار سه دیپ منار برو گرا بی بی شیطان انچو بی قراره یہ منظرہ حضرت ابراہیم وحدانیت خدا اظہار کنگے یہ کرشمیات تماشایا شیطان کری چارت انکا بی قرار انچو کسی کے گوشتی آس سرا چتو چیز چیز کام پچی آئی دل ہنچو پچے گا پھر کلی کو گوشتی ممبروں جنین آوادار کرو نا ہنو ہم مردمان دستی دیکھ جانے رسی گو جنین آپی سرا برماتو میں شفاعتا بکا میں حبرا بکا میں دادا بجان ڈولی بکا و جنین حبرا ہم تاثیر رہا ربی بہا جرے پانکا سکل انسانی سلام علیکم وعلیکم السلام حضرت ابراہیم کو جائیں کی چوک کو جائیں رابطہ جائیں گو کجا رابطہ جائیں رابطہ جائیں داری چنان تو کاہی چنان تو تفریح کنا گشتی پہ چوک جنان تو یہاں دل پاکی دل پاکی جنین تو نظانے تھی چوک زورتا پتا کجائی بات چکاری کن نا بیچارہ نشتگی راحت راحت ہے تھی چوک بورتا کودا بکشی تھی قربانی کی کا سرے بور رہی یہ بھی حیران بھی چھتو پیتو تھی چوک سر بور رہی پھر چھتو چوکا بھی سلک بھو سپن پس نورا زر حقا گوشی تو دل پاک نزانے آئی عقیدیں کہ اللہ پاکا حکم کتا و تو زانے آئی پہ اللہ حکمہ معاسی دور کو نمرو دے آدھ کی کاری انجام داتا پتے بوتی پروشتا و درستی کاری کتا مرائدہ تی چوکا محضر لگا نہ کشی تی شیر زال چھ جواب دا شیر مات شیر جنین نبی جنین شیر گوشی بابا اگر ہمیں پہن بھی کہ اللہ پاک آئیہ حکم بکن کہ ہنچین کاری بکن اور میں درست سر قربان باید بکن وظیفہ ہی تھی اللہ تعالیٰ میں شمی جنینانا میں شمی جندانا میں شمی فرزندانا ہم ہنچین ایمان یقین نسبت بے اللہ پاک بدا و اللہ تعالیٰ میں شمی چوکانا اسماعیل پہ میں چوک بکن میں شمی ہمسر و جنینانا بیبی حاجر پہمی ہمسر و جنین بکام و مار شمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت و آیت موحدانا شان پیرویا عطا بکن کہ میشم نبی پاک علیہ السلام فرمائیتا اللہ تعالیٰ فرمائیتا بے میشم نبی کہ اتباع بکن ایمن نبی پیروی بکن ہما شریعت راہ ابراہیم علیہ السلام ایک آئی حنیفی بودتا آئی چہر باطلی راہ یکسو صرفا و فقط اللہ راہ سرا گامزن بودتا مارا شمار اللہ بودتی راہ سرا صرفا خالص و مخلصی موحد قرار بودا اور چدا مایوس بھی چدا پر مایوس بھی شیطان و ابلیس یہ منظر فداکاری عظیم چھتا تحمل کتا ابراہیم علیہ السلام یہ کار کنگ اور آپ پرشتہ ای جہاں رسا پرشتہ ہم ہمیں پہنے کہ یہ نبی ای جہاں رسا گا میدان کن رو وطا رسینی حدر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادا کندگی ہا کندگی نصف حسد سال 1647 میں رکھتا ہنو واجہاں رب تک ہر کس رب تک ہندی صاف ہیں چوشی پہ مصاف ہیں مسید کپیڈورا حکومت صاف کتا حاجیاں گشتے بداری کسی زحمت بنی آوید ہما کندگی کہ بین دکو آئی دن کوہ نام زب شی نام سبیر چید ہم چمکہ مردم پوشت کو مکہ کر رہا ہوں یہ چپی کے نام سبیر ہے یہ راستے کے نیمہ زب بین کے مسجد خیف مدا یہ دامنہ برقرار ہے یہ دوئیں کوہانی نقطے ارتباط درمیانہ یہ دیم وعدیمی کوہا یہ کوہا جو یک زیہ رشتے مرتبط کتا کندگی بتا ہر کک رفتا بارے چین چو میتر چین نیما چمکے نیما سر کبتی آدم پتا ایر کبتی حکومتا ای رفاہی کارانی انجام دے گئے برای مسلمین و حجاج برای مشاعرہ حرمین شریفین اللہ تعالی جزائے خیر دا بلے آر وچان یہ امکانات ضعیفتا 47 سال 46 سال پیش حبرے نصف قرن ہمارے اکثر بر رتگا بلی انگا باس ہستا mahşer kapatınca diye var burada da hadi var yer kapatın. Nuh var yer kapatı oka nezika yak cahi nişana aruçan il tabakayan bir saktımana nisadan çoğuma tabi izmin nisara. Kuşti işe cemre-i akabeyi masteri şeytan, şeytan-ı buzurg. İyi hemen evveli cahil ki avacak ila rastega şeytana vatı resim hemde vatı guad ko vatı hancim belahi ko vatı cismat cin vatı her şekilde kanana cin ya bera mümkün vatı bir şekilde muhri zahir ka gurbagi zahir bi bir şekilde dike hayvani zahir bi bir şekilde mari zahir bi Makkah-i Mukarrama ek sali tevfiki hasil bu برای ہم اولی سال میں فکر کروں دیکھ سفریہ یہ منشون رنگی سفرانہ کے یہ قصہ مرحوم عجیب میر فقیر محمدہ میر ایوب پتا گمان بیان کو ہما حجاگون ہے رندہ گوشتی من دیتا تو یہ ساحتہ بیت شریف دروازے چپینی مگا یہ جہاں نام ملتزم ہے تو ہمیں دا ملتزم بلتے گئے ہمیں دا پہ دعا ہے مشغول بلتے گئے ہمیں وحدی یا برا ہمیں مردمہ بیت دروازہ ہیں یہاں تو ہمیں لوٹن بلا چند تو تواف کرنا تو ہمیں دا یکی توار برداتا کہ ہنیش ہنیش ماری ماری شوی پادن چیرا ادا مار چیئے کہیں چو لشکر مسلمان پاد چیرا ہے وطن کوش آگی وشتی یک ملیت اندونیزی اندونیشیائی مسحاجی مسلمانی رستہ ہمیں ماری چو گرتا چو چادر پہ مر لوں گے کو پگدور داتا تواف شروع شانچی ہیں امارا امار شکی نے کسی اللہ دیگر مخلوق ہی بتا جاتا واف بیت اللہ ہے تو یہ واقعات ہم کتاب پور رہا مکہ تاریخ پور رہی جیسے ومن ہم باز یاد ہیں تو گوشگا میں کوٹنا پہ یہ شبا سبا ہم امارا نے کس ستانا مکہ تواف کرو اللہ ما از رقی اچھی نے نوشتا عدگ فاقی اچھی نے نوشتا فاسی اچھی نے نوشتا یعنی جن یا مخلوق یہ واجہان ہمیشہ کتابہ وانا جائے کہ یہ بحثی ہے کسی جن یا گنچی مخلوق ہے کہ یتصورو بے اشکال مختلفہ وطا بہر شکلی کے ارادہ بکا اللہ یہ توفیق دے بہما شکلہ وطا تر رہی شیطانہ وطا ہنچو شیطانہ جنان ہے نا کان من الجن ففسق عن امر ربی جنت چھ جنانا عابدیہ زاہدیہ آسمان ہے اچھ بچین لیے جاہی نشتگا اوہ دا خدا بندگی یا سجدے آمد لکبی متگا در ردیف فرشتیان جبرائیل میکائیل اسرافیل ازرائیل یہ مرد نامہ عزازیل ولی چی بو تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِي چیئے جہنم داخرین دیوان چیئے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرین ہر کسی چھ منی بندگیا تکبر بکن تو منی دیما سر جہل مکان منی خدایی قبول مکان منی دیما استکبار بکن متکبر ببی شیطان راہ برو آئی بزودی ہر کسی بما ہر چی بما جہنم سر نگون و زلیل داخل کرن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مارا شمارا چھ عذاب جہنم چھ زلتا چھ خاریا پھر یہ دنیا چارو چھ فخرا گرورا کجکلاخیا وارشی کے موتی دامنا روپکان کے نی زمین شلوارا کوشانی توکا کے نی رہ رہ وگا پیغمبر فرماتی اسی ہے تکبر نشانی ہمیں کار ہم گئی شلوارا بلان چھے کم کش میں تانگ ظاہر بھی اسلامی پزشکان اسلامی دانشمندان تحقیق تا کہ انسان پادا اللہ پاکا یہ پوستا قدمانی قسمت ہے غیر ظاہر بھی و شلوار بالا چنک بھی اللہ پاکا یک ہنچی حرارتی داتا کہ بعضی نو میکروب کے چھ زمین آلوٹا انسان بدنا بالا بیا یہ پاد پوستا کے رسائی ٹانگان گا آخر صاحب احمدہ بس بہن روان ولی اگر پشکی تو عربی کندورای دولی نے کہ منا گورے ہنو من دلہ ہمشیاں کا مکی دراج ہیں لوگ ترش کتے ہیں ہنو دیگی ہے کہ دو چانتا جارتا ہے آئی مطابق ہے من حالت ہے یہ یکی دیکھ جائے ایران شہر دو چاہتا ہے یار تھا آت تازہ یکی چندہ بھی دو چاہتا رہتا تھا جزا خیر اس میں اللہ تعالیٰ وہ میں ہم پرسکت نے کتا ہی اگر ایک دراجیہ کہ ہم کی بچنا انہوں یا فرما خیاتا کہ ایک پلیے چیدن تھی پیچھے دن تھی حدیث آیا تھا کہ ہر کسی کی ہوئی تھی ازار آروچا عربی ملکہ گرمی ملکتہ گشتے بجائے میں شلوارا شلوار ہم کتا بازیا بلے آیا گشتے بقول ما شما بلا تشبیح ہمیں لفظ وشتی نام انہیں ازار بسن ازلاق بندہ چر رہے لاتی جواب کجا میں سکو سچی وشتی نام رکو سلام سلام چی ہنچی لفظ ہیں سوائش کتا اسی سلام ہے سلام بندی ہنچی سلام بندی سلام ہنچی لفظ ازار عربی بسن یعنی شکر مردوں جو محرم احرام بھی مکہ سنتا ہے چادری لانکے بستا شلوار جا یک چادری چو ردا ہی گسا ہی سما یارتا کمی سے بدر لے واجا پمشا فرمائش کو کسی ہما ازارا کہ بستگی لان کی بستگی کو شلوار بدر لے آئی زمین سرا رو پکام بکام بلو تکبرا مقصد ایشی بھی کہ میں مدنی مردوں میں لباس مدنی ناگی شبت لباسا رو پکار کرنا زمین سے نبی علیہ السلام فرمائے کہ میں واب تو کر دی میری امتیان اس من دیوا غازی پیش کو میں بگن دو بچاروں نے چارو ہر یک کیا نوی لوکی لکی دراجی کم مکشی کمیس کو رہے لاتیا کمیس ہنچو لوگ کرتے اس کتایا شانی یہ پستانانی سدی یعنی پستانانی سدی جمع سدی ہیں میں اس میں زبانہ جوجو کے پستان ہیں مردی نے گرنا مہم شے ہاں آنی کمیسا مثلا چدا گوٹا تا ہم لوگا لوگ کہیں دیگر لہتی ہے چیر ترا ناپگی کنڈا مثلا بین سینہ کو ناپگا لاپ سرا لہتی تا ناپگی لہتی ناپگی چیر لہتی دا یہ رانانی سرزانانی سرے لہتی تا کوندانے لہتی ٹانگان نے ٹانگانی نصف ہیں سبحان اللہ فرمانتی کہ میں نے گندو حضرت عمر کے یارک بھی ہمیں دکوازے میں گئے حضرت عمر زانی نے زانی تھی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم یہ لقب کیا داتا فاروق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئی ذریعہ اللہ تعالیٰ بین حق و باطل فرق ظاہر کرتا ہے صحابی فرمانی کہ ما خار مسلمان تھے بل ما خار تھے ہمارا روچی کہ حضرت عمر مسلمان بو ما عزت دار بو اسلام نہ تنہا ما اسلام ہنچ عزت دار بو وہ آ روچی کہ حضرت عمر زندگا اسلام مثل یک چوبی لشکری یک فردی کہ روز بروز دیما کنزان ہے ترقی کنان ہے دیما روان ہے اسلام سرفراز تربوان بو ہر روز آ روچی کہ حضرت عمر چی دنیا رحلت کو تو رب چوبی اسلام مثل ہما کسی بو کہ روچ پروچ بدکنزان اللہ تعالی دین مبین اسلاما مسلمینا پدا پشتیبانی پشتیبانانی عمر گونہی عطا بفرمائیں حضرت فرمانی کہ عمر وقتی کے گوازی نگو ہمیں منی امتان تو گا چمنی دیما مچارے سبحان اللہ کہ عمر چمیز دراجیہ بچارے کہ چپادان و قدمہ ہم گوستہ زمینی سرا کشانی تھی زمین نسرا بقول ما شما روپکان انتو زمین نسرا کشان انتی روا گئے زمین نر روپا گئے ہنچو دراج گئے صحابہ اکرام عرض کو فما اولتہو یا رسول اللہ تو یہ وابا ہوتی چھ تعبیر بتا ہے یعنی یہ کمیس لوگ کان دراج ہیں متوسطہ ہیں و حضرت عمر ہے کہ دراج ہیں یہ تعبیر چھ چی ہیں یہ کمیس بمانا چی ہیں وابا ہے حضرت فرمائیں العلم یا العلم او کما قال علیہ السلام من تعبیر کتا علم ہے ہر کسی کمیز کے کم مکیں ہور دکیں نہیں اور علم ہمیشہ ہور دیں گشتر گشتر بہما نسبت یعنی معلوم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و اللہ تعالی ایک ہنچی علمی عطا فرمائی تھا از علوم نبوتا کہ آئی چا ہر کسا ای میدانہ دیمات رہے البتہ کہ پدام چا حضرت ابو بکر صدیقہ یہ ماتر نہیں پیچھے کہ یہ عابتوں کا واجہ نہ ہوا کہ حضرت ابو بکر امان دی چطورا یا چطورا ہے ہمیشہ حضرت ارشاد فرمائے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر رند من امکان بھی بوتے کہ ممکن نہیں، یہ خبر کہ اصلا بولی خبر ہی نہیں کہ رند من دیگه نبی بھی ہے، زانے کہ نبی نہیں ہے نا، ایمان ہے یہ برسرا، اگر یہ ایمان بھی گر ایمان برباد ہے. زگری پیچھے ذلیل و خوار مردکا پنجابی محمد اٹکی شامتی نبی من لیتا خبیصہ گمراہ کتا ملحدہ خدایا ذلیل کو خوش دا. اور شاعر اردو والا ہے گواش بشی کہ مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی وہ ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی. علماء گناہ مباہلہ کو ہم چکو پیغمبر علیہ السلام حاضر بو گو نصرانیہ کہ اللہ پیغمبر حبرش نمن نے حضرت عیسیٰ بارہ حجش داشت کہ حضرت عیسیٰ خدا چوکے نعوذ باللہ، پیغمبر فرمائیں بہو خدا بندے ہیں اللہ رسول ہیں نمن نے تیش شانی پادریاں سے چار نفری حتی کہتا مدینہ چن نجرانا نصارہ نجران وہ جو گا باندھے بیائی ماشمہ میدان روی دعائی کریں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہر کسی حبر دروگے اللہ لعنت آئیے پیش دے. واجہ تشریف بو حضرت علی بو گو تو نزدیک درے مردمان آنا کہ میں ہوتی حبر ہنچو یقین ہو کہ یہ دعائے بدی بھی نیکی بھی میں ہوتی پاکی خاندان حاضر ہوں اللہ راہ فدا کرو. بی بی فاطمہ ہی بو حضرت حسن و حضرت حسین یہ پاکی نماسگانی بھی تھی گورتنا عزیزی گورا ان سارا کیا تھا واجہ گو ہاں پہلے میں یارتا گا مجھے گانا شما ہوں تھی چوک پہ جنینی کہا بیاری تیش نا عزیز تری مردمانا دعا کرنی اگر شما حبر دروگی اللہ لعنت بھی ہے من یقین ہے کہ میں اللہ قاصد و رسول ہوں برحقی ہیں برا ان سارا کے چارے ہی چہرے آنا سبحان اللہ حدیث آگ بشتی نا ما یہ دعائیں نہ کریں ما کو تو یہ بحث نہ کریں آخری حبری کہ یہ کافر یہ اسلام ہے حکمانا صریح منکر بھی آئی راہ ہمشی گو لگی میں کارو گورا بشتش کہ ما تسلیمی ما تسلیمی بل ما مسلمان نبی ما سالیانہ دونوں بتا ما جزیہ نہیں و اللہ نبی عظمت اللہ تعالیٰ در ہر مقامہ و در ای مقامہ ظاہر فرمائیں شنا مباحلیا محمد اٹکی کے نام محمد بتگوشتی نعوذ باللہ من پیغمبروں مباحلہ کے نگو بنائی رب کشی مستراح تو کہ ہم دعا شفا سباہ بارے بارے راکی بوت کے گئے ہم دکان بوت گئتی ہن چکات کہ ہم آپ نیچی سلان دو رہا گئے گندگی آنے تھا ہمشا شاہر آشیر بشتا اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی ٹھٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی اللہ کی نبیانی زندگی ہم حیات طیبہ کتا ان موت ہم طیبین طریقہ پاکیزین طریقہ ہوتا اللہ تی نبیانا ذلیل نہ کہیں جوا ہاں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اچھی ہوئے گوشتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا تو گوشے کہ میں ایک چیز دیتا من ہم چو پر ہیتے گی ہم اولی وحی آگا کہ من دیکھ بارا چو پر انچی من خطر ہے کہ من جند میں بھی او کما قال علیہ السلام. بی بی خدیجہ کبرا عرض کا واجہ تسلہ دن نا ہرگز ہی پہ منہ اللہ ترا بدنام نہ کہاں اللہ ترا ویل نہ کہاں کسی انگے نزاق واجہ اللہ رسول ابتدائی عمر ہیں. بل بی بی خدیجہ اہل مکہ خصوص بی بی خدیجہ کہ لوگ مردوں میں حضرت پاکی صداقات خیرکاری نیکوکاری یتیم نوازی بیوہ نوازی جنو زمانی فکر مندی غریبانی کمک دگرانی بار ضعیفانی بڑھ کنگا وان لوگا رسی نگ مشکلان تا ہمکاری کنگا ادھر بہترین صفات تا بی بی گوشی وجہ قسم منا بے خدا کہ اللہ ترت چو رہائی نکم ویل ندا کہ تو فکر بکنے کہ تو تہنائی مانے تسرا اپنی مشکلی ہے نا بچی که تو چی کار کنه همی کاران نام آگیری مهمان نوازیه آدگره یه دیگره دوستان رضا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک سراپا نور عالم و عالمیان ولی اللہ تعالی آیا چه بشرہ پیدا کرتا نوریان فخر کنه آیه دربانیه نوریان افتخار کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مہمان و میزبان تا شش ماہ واجہ مدینہ یا آباد تا لوگ واجہ عربو ہم کہ مہمان یہ من بیت شما نواران قدیم گار کو تگا یا نہ ہستا بلکہ گوشش داری آوادی من باگشتری آب تابا من تگا حضرت ابو ایوب انصاری یہ شپی در کبھی چوتی لوگا دروازے دبا پجد رہی یا گناو چاری یہ دیم یکی گوشن زحمان گوشتا تھا یکی آدم شمشیرہ گوشتا تھا دلا فوراً پتر یا رسول اللہ اللہ خیر بیاری ای باری دشمنا چه یهود می مگا منافقین می مگا دو نفر مسلح من در دفا گوشتا تھا خیر بی نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک اطلاع داتا واجہ تبسم فرمانی حضرت لبخند و تبسما دندان های چمروارد بالاتر و ارزشمندترین آبدار و نورانی وقتی که به ذهک ظاهر ببودینا دنیا روشن بود واجه تبسم فرمائیں که ابو ایوب پریشان مبود ادا یهودی آت نکا ادا منافق به سوی قصدی آت نکا ایشان جبریل و ادوی نفران یکی جبریل امین یکی حضرت میکائیل علیہ السلام ای تی دروازه دپا بخاطر ای مهمانی که عزیز انترا اللہ عزیز حمایی نگهبانی آیا تلیان که دلی دشمنی میں و را حضرت ابو ایوب انصاری بال رو دینی یہ چه افتخارا بالی پری بی که فرواز بکن که ابو ایوب تطورین سعادتی که بسبب مهمانداریا حضرت رسول علیہ السلام مروچی اللہ تی لوگ نگہبانی انتظام وسیلہ فرشتگان جبریل امین سید الملائکہ میکائیل علیہ السلام و شاعر آئیے ہما احساسات درونیہ و تی اشعار تا آئیے احساسات خوشحالیے یہ شعران تا اظہار کا کہ گویا حضرت ابو ایوب انصاری ہمیں مفہومہ گوشگیں تی دلتا زمزمے کا کہ امروز شاہ شاہان مہمان شدست مارا جبریل با ملائک دربان شدست مارا احمق و نادانی که نفهمت اگی خیال کن که من پیغمبر بگوشو پیغمبر بشری نہیں نعوذ باللہ ایشی بزرگترین توہین پیغمبر ہے یکی بگوشے یکی نسبا انکار کنے تو پلا پتے چوک نہے اسی مبادل شاہ بری ہے یکی ابو گشی زیدی بی یک زیدی ابو گشی تو پلا مردم ہے اوی پتے مشہوری بش تو پلانی چوک نہے یہ برمانا چی بھی شمارت بزانے گی اوی زائی دے گی اوی ماتا زائی دے گی یہ افتخار برائے اشرف المخلوقات انسان ہیں ہنچی ذات کریمی چمی زمرہ بشر اللہ پیدا کتا کہ فرشتیاں آئی دروازہ پانی وظیفہ انجام دے جبریل امین علیہ السلام و ملائکہ آئی شہر مدینہ خاک روبیہ جاروب دے گا گوتو بارا افتخار دے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید عبد الرحیم برعی بدوی رحمت اللہ علیہ شہر مشہور مدینہ تعریفہ کن شواجہ شہر ہما شہری ہیں بلادن یہ شہر مدینہ و اطراف ہما شہر ہیں کہ بہا جبریل و یسحب و ریشہو جبریل ادیہ و تی پران تشیئی خاک سر تبرکا و ینزل من جو السماء و یعرجو چو آسمانا ایر کپیت پی خدمتا انجام دے گا پدا سر کپی پا دائے گا آپ تمہارا تعریف کیا بشن کہ اللہ شما خستہ میں بھی البتہ جکی نہیں حکایت ہی واقعیت ہی بلے شتا یا مقدار تفریح تب ہے چھ نادانی آتا رفے گا گوشتی یک جایی مسجد تا پیش امامی هستم ملای مقتدیان سنگ دوستم برای بودتی باشد شر را قرآتی صحیح تعلیم و تربیتی زب برابر برا پاکا دوستا بلی یک همچین گنو که در حتگا پیشی آگو شد چا مجنون آگو پلیلا چطو گنو که بی انگل چدا هم ده دستی پورا تو دیماتر آگو یار روچی برو بازارا دندور کن بردا ای مشم ملا ایشی انسان نه ایشی همچین انسانی که ایشی معمولی نه شما ندانی ایشی پیغمبری لا اله الا الله میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ وش میں جاہے رب تو ہمیں جنگل و شیپاں من رب تو من شگاہے بو پہ ایک مریضی دم کرنے گا پہ دعائی کرنے گا من رب تو اللہ شپاہ دا تھا ہنچی مریض کا آیا نا امید تھا شاہ شپاہ حاصل کو آواجہ پہ ہم اس سے ہمارے دمہ باز مشہور ہے اگر یکی ماری بارتی اس سے ہمارے ملکان سوگر گئے نہیں اس نے میں تو مدت ادا سے ہمارا خبر نہ سکوں میں گر نہیں خطرناک تھے یا بری یکی یہ تھا ان کو کلانی نہیں مگا مشی ہم کان ٹی کر دیتا اسی ان کتاب میں مشتا سے لیں خطرناک کے مارے میں وہ چاہ مجھے اسے میں شامات جنہ کے ویل بتا واجہ مریدہ مشتا گتا میں ہر دا تو پنگو دا دلگو کہ تم پہمتا گتا ہوں یکی وہ وجہ یہ شاماتاں کہ تے جنہ مردمان توبہ کوکرو کو آسمان رو بل اگر یہ چوکا تھی خدا روچی عمر بنا تو یہ اجازہ ہے اشیاء بدے ہمیں دما ہمیں ذکرہ کہ شی قرآن آتو آنا بینا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما نبی اللہ تعالیٰ فرمانتا تو یہ دیکھ ریقان دور دا غزوہ حنینہ کافران چم پر ریق ہوتا تو شکست ہوا یا دیکھ جا ہستی یہ واقع یہ تو نجا شانا در واقع خدا یا جتا ہمیں آیتیں ہمیشیا نواجا وانتا گا راست دم جتا گا یکی بوشت میں آتا گا نہ پرو من شرا داتا پر دم ہی چوئی میں مردمی ماری وارتا گا اس تو چیگوا جی چو اس دس رہا شاما دی بنگوشا میں بات دیتا ہے کہ بامگاہ ہے لیکن درجہ واجا یا اللہ کا شفا والا زم کی یہ وقتا مردم یا شپہ نیما شام بغیر ہنچی سختی بلکت باری آیا میں ملکا ہما مدتا من 11 سالگی ہے تقریبا یک مزنی مردمی راہی تو کا شہید کنا گتا کہ بیچارہ برا من دیگه بانی سرا وقت کا تو ہم 11 سال عمرہ حدیث آیا تھا حبر حبر دریا میں مدی پر پمشا پراموش کنا جو راہی ہوا جام سے پر ہم نے پیر مردو اب اپ پتہ تو کا کبھی باسی پراموش بھی ویل بھی من کو ہم مہم میں نہ یاد دیاں کہ نہ زو جمش کروں بس کر دیر ہوتا ہے ساتھ پورا ہوا گیا برا یہ تمام کا شیطان ہے کہ دوں مهم ہے خبر ہم سن من نہیں ادری چیز یا میں پمی آت وان تا بل خیر آیت کریمہ برا اتر قران فضیلت اتا لقد اعطیناک سبعا من المسانی اللہ اکبر چی چیز ماتر داتا ہے پیغمبر علیہ السلام ہر چی خدا یاری ہر چی از دوست رسد نکوست میں ہمیشہ اکار کنوں جمعہ وحدی کے مواصل کتابی واضی حدیثی چیزی جس کے چاروں بودا کہ رب تمہوں چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ حسنا راہ در رینی دکھنے میں گیا باری چبا چارتا گیا نا یا کی دو دانک یہ نہ یہ دیگا ہر چی خدا یاری شی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ جائے فرمائن تھا شی الحمدللہ من سفارشی واز نبتا شی منا بوشا وجہ تو یہ شپا یہ جہاں ایمان سا یہ وازا بکا مردمان تبہ من واز نبتا ہر چی خدا داتا من داتا تقسیم ہوتا نبی علیہ السلام فرمائے انما انا قاسم واللہ یعطی من علم دین نبوت ہدایت تقسیم کنو کو اس نشانی دیو کہیں اللہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ چھئے سرمایہ دینہ کے اللہ پاکہ وسیلے پاکی پیغمبر جہان بہر کتا چھئے نور سراسر عالم منور کنو کی وجود نبی علیہ السلام ہے مشی مدرستانی ظاہر و باطن و لوگ و شہر و بازار و مردین و جنین و طفل و مزنین و جنین و چوکا درستان نورانی روشنا بفرمائے اللہ ہدایت بیاری اللہ توحید خالص بنا اللہ سنت خالص فیروی نصیب بفرمانی برا واجہ کے درات یہ کا یا اللہ کو کن اطرف بزن کہ میں ہمشہ پیدا ہوں شپا بیواد من دیگه بانی سر وابطه گتو من حمودا پادا تو یہ بان میں ساختمان انتہایا کی دیم راہ شہر الوسطی چمی میں میتنگ ویستو رب بازار تو کا میں یہاں تو من پریشان بیتو یہ دیم میں واجہ در کپی بری توری دیم دشمنی ببی ہنو کشکایی حبری بوتا ہوا اردمی کشک بوتا فلان جا میں غافل ازشی کم ملا کئی کشی ملا خدا تعالی خیری ملا آنا خیر منبع کتا آئیے دنیا بوتا بیچارہ گا مالی بوتا یہ سروتی بوتا یہ کیا تحمتی جتا انتخامی گرگ بوتا پانک ما یہ برانی ما مزاق دی آزدہ سالا چیز آنے کے بدیا میں گوچ من چاہ رہا ہوں یہ برا من بتا کی مزا آجا وضو گیا بزان دست بستی دم جتا در بودرا ہما مردم انگا زندگی تبلیغ جماعتی رمبانی مردم ہے یہ تبلیغیان ربی کی جست کی مرد ہنو مشی رہا چاہ بار سال چند سال مشی منہ تو ہم مردم منی فلان برات دوست محمد هم ماروار تگر رنپا رستون خدا ما محل اصورا در حتون من دورا پیادات حتون بیواد بود سی هم ماروار تگر کشی ایلان کو که همچون دپا کتگر که هر چی کتگی دیشیا ویلی نکتگر چند دیگر تی آخرا میتی ایلان کو که اندازه رد داتگر مار سرگی برتا شیا نوید و در توستا بیوش مار سی هم ماروشی زار همچون سرد سری منجمل کن خورا مردم خیر واجهات درا یا برا آیو که حبر کن من نشکو من دورتون بان سرا بنام سرکشتا یا برا ربط شهماتی واجه شهمات ربط بشتی کلمه یک شریف بابا لا اله الا الله این مرد کبت زمین سرا یکی شهماتا یکی ای بشی بند خدا بشی من تو آمد الله شفا دا یا بری بشی هنچو یکی من خود جشکو من شهمات جنب برا بشتی واجه من میتق من دورین و من مردم سک تابانه تو مهربانی کن تو بیا واجب پدا لحظی همی زهرانی کشتگا یه فست و حجامت هم بلده کان تیجتن تو خونی کشتا زهری در بودا بعض اصراری کو من سوار کو ولا کی من ربط همه کو استگی او اید که ما رستگی روش برزین و محلوک جمعی میشه بله مرد مو بیچاره شودو کب یاری تو همی کاروارا غلایشن شوده که تیاری ها چون من همی حجامیه استاد همین نگاه من رو گشتگا که این رگان واجه این رگ جد بعض مردم چم مانگه واجه این سر تو که رگ جدن چم بشت دیگه چم دور نگیبتن سر درد کو دنتانا درد کو لسیان خون کو واجه این 366 رگانی رگان رو درسته باریم ولی تعدادی که مهمتا نامان زانتا نامانی بیان کو ایشی باسلیق ہیں آئی فلان ہیں آئی فلان ہیں شو منا گشتگا من استادا همین علمه که بچا انسان رگان تو که وقتی که یکی میری یه دیگه رگانی درست تو وابسن نبزی هم کار نکن آخری چیز دکتر چاره نبزی حرکت کن ای چند بیماری تشخیص نه زندگی بله بعضی اشخاص ها که اشان اشان وابسته که بل انجا سایی نشسته سایی بدن ها آیی نشانی ایشی هست که ادا واجه فرماش کو گردن نمیگه اشاره کو چو دستی پر میده همش نشان ده یه گردن یا جایی یک رگی هست سکی بارگی رگی و عمقی رگی تو اوکی دستا فشار ده بک ده همه رگا کسی که زان دریگه تو نکا اگر بشتگش یه رگ اگر جنگه سرگه حرکتی ها گورا بزانه که آمرده انگه سامانه بلی که ظاهره بشن مردگانی علامتی همشان دکتر باشه کسی مریض قلبه آبوشان چی ساعت یا روچی ایری کنه پر توران قبری مکنه زانگ نبی بلکه شی برگشت بکن دکن چی حالتی اش محمد دمانی قبر کو اشتاب بین پردام یه چی اشتاب شر نه اما مریض تا مریض بچاره اشی او دا بدا میچه تن شده یارگان دار ماران آمده کنگا آبان گرم کنگا من رب تو مهم احبران یاد کردم چانون برای چطوره من که چاره تا یه دیمانی ها مردگان رنگ ها پرتا مردگانی دوره رگی نجنگا یه نبز وقتا خلاص این چینی ما همه رگی خیال کبتا من دست بکتا همودا میگیری جا همه رگا دست هم چون این رگ نکو که جنگی کلا همین رگی سو رگی هم گیم ما استاد علم تعلیم مطابق زن کشی نمورتا من گو بیاری همی کانت مانتانا من بسالا نشتران آدیم چون نشتر تماجه شمارا بستیم چون کتاری بستیم کتار چطور بودتا همچو بسته گتا من دیتا گتا آخرا واجه دستات مولانا حضرت مولانا احمد بر رحمت اللہ علیہ یہ رکزنی ہے امت برا میشین اما جہاں کی باید من رکھ جتو جب درکنا کو اول سر زارا پیا تو فلان یا تو تا آخرا آخرا ایک حد دی چارے کی مرد تو دیر کی ویس کم کم آکابر جتا معلوم شد جنازہ ملا آمدہ ہے کہ میں اسکاتی کروں میں چی باری چی جنازہ ہی دو آمدہ ہے بھی کارا برا یا وحدی وہ مرد کا کلا کلا سرگی ہنچو ہنچو ہنچو ہو چاند پچ بودتا مرد اندگو مشی یہ وحدی ہمیں جتان گوا وشتی پلانی پی گومبوری اصلا ہمیں حبر کنی گیا مردے کی زندہ کتا پی گومبوری من گو توبہ کنی بابا ہر کسی مدعی بھی بھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام آراد آئی پیغمبری جندی ہاں کافر بھی اگر بوتی بگشی اگر دگری بگشا گشو گا ہاں کافر بھی ایران تو کا بہائی ہے پھر کئی کافر ہیں چکہ ختم نبوت قائل نہ تنہا شینے کہ ما بگشی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ وہ ہمشی ہیں کافی ہیں بل زمن یہ اقرارہ کلمہ ہے ہم چکہ لا الہ الا اللہ اقرار کہ ما کہنے اللہ وحدانیت مانا چیئے اللہ پیمین صفات دکھا سامی ہے اللہ پیمین کار دکھا سکت نکا اللہ پیمین تعریف دکھا سکت نکا نیست خوبی نبی پاک علیہ السلام ہے نبوت منگ تو کا بعض چیز دکھا منگ لوٹی حضرت شیخ ولی الدین عراقی رحمت اللہ علیہ وسلم اگر یک شخص ہے بوگشی فرمانی کے جوستی کہنا کہ آیا یہ اعتقاد با انکی یکی بشی کو منع عقیدہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام آ رسول اللہ بل انگشی نظام کو واجہ جن نعوذ باللہ و یا ملکی یا بشری حضرت آدم اولاد ہے اسی چطور ہیں گوڑا یا اسی کے بعد بزان واجہ عربی عجمی نہیں ہاں باندھا گیا کہ تعصبہ شروع کرو پیغمبران بلوچی بتوڑے نمزوری آدگر گشی نا ترکی آدگر گشی فلانی نا پیغمبر علیہ السلام النبی العربی خدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم واجہ عربی بوگ سرام ایمان فرض ہیں واجہ جس کو اسی اسی فرض کفایہ ہے کہ یک استعدادی ملائی زان مردم بزانا ہمی چکو پیغمبر علیہ السلام انسانی آدم علیہ السلام اولاد ہیں و ای عربی اجمین ہیں آدگرانی مسلمانی ہے بس سن چون نماز جنازہ لولا کلاتی جنازہ دا چون سر آدگر گناہ دور بھی سواب جنازہ والا رسی واجہ اس جواب دا بل القون بل العلم بکونی صلی اللہ علیہ وسلم بشرن ومن العرب شرط فی صحت ایمان یہ کیا شرائط ایمان صحیح نبی تا یہ علم کسی ہے نبی تاکہ اعتقاد میں بھی کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم فرزندانی تو کہیں فخر عالم و عالمیان کہ فرشتہ با آئی خدمت فخر کنا نوری و ناری فخر کنا آج خاکی ہیں جن سے مخلوق ہیں ولی درجہ خدا ہے ہم آپ بتا خدا بات بہتر جان ہاں ہچ کسی آئی مقام ازان تنکا محمد حامد حمد خدا بس خدا خود مدح خان مصطفیٰ بس اللهم صل علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اسی فرض عین فرمانی ہر کس بعد ہر مسلمان بزان کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ بشری آپ این نور کا آب وشن نہیں بلے نوری کی اس کی نوران در چماہی خلق متگا خورشید نور چیئے ماہ ہے ماہ کان ہے کو چار دیں ماہ نور چیئے یہ درست صفر ہے حضرت آر معنوی نورانیت اتجاہل آئی جمال ظاہری نورانیت برابر یہ پہم حضرت نور ہے بل نہ آمانا کہ بمشک واجہ نعوذ باللہ چا نوری مخلوق ملائکہ چمانی قسم ہے اسی کفری بھی محمد بشر لا کالبشر یاقوت حجر لا کالحجر یاقوت و معمولی دوک برابر بھی سر کو زمین و آسمان ہم آدم تو تفاوت ہست ازا یہ ایمان ضروری چیز ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان بارک اللہ تعالی نبی میں شمیر فرمانی کہ تو واجہ فرمانی میں حتم حضرت ابراہیم شریعت آکا حنیف ہیں یعنی توحید تو کا مخلص و خالص ہیں الله چنان فرمان برداره که ای وقت تمام چیزا به هوا خدا هوا رکتا جان مال ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. الله شریک نیست. این دین ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام تعریف همیشه الله پاک فرمانی تو ما همی پی بگوش تو ما همی پی بگوش ابراهیم علیه السلام ایمان رو شا این شیطان و تو گواد تکان تو رو همی دکا پر رکن این جبل سبیر جبیل راستی نیمان که کوه نام چیه من چیه گا بل نام بل تگری جواب تو بچی بچی غیر مولای جواب دا همی اشکونو کان شپی سوپیان شما من گوه مکه که مردم پشت که منای رسی منای شیر چونی کارمانندی یه دیم هم کوهی چون مشرق و مغرب نیمگا یه دیم هم کوهی چه دیم که مردم راست کبید پشت که گو مکه بدا پشتا گو منای آخر آکان گورا بدا یه چپ کبید نو همه دکو ها یه چی تیگا بودتا هم دا یه کندرال سر کبتگی ما یه کبتگی واسلی کتشانا یه دیم کوهانا یه چی راستی کوه نام چیه من گوه یکی بکسی من نکولیش جایزه دیون نکولی شکلات دیون نیه شکلات من پواد شکلات گونه مشکندی ها شکلات کسی که کنن هر کسی بکسی بابا دیون نیشن شکلات مردمان توکه دیون در هنچه شکلات زنجبینی تامداری نزانی تی تیزم بابا ملانا طالبنا همی اینکی ها بی اینکا همی واشکلا ها ماشاءالله تو بابا براوی کلا شما تو پستری بگوشی نه راستی که نام آگیری یا چپی نیم اگه یکی نام آگیری جایزه آه تو طالبی ہے تر که سوچ دا یکی تر خواست طالب تر خواست دا چا دروغ ما بعد امام مالک مجلس ها امام شافعی گوشی من رفت رستو تازه اول برا و درس دیجا یه مسئله جست کو بود شاگردان بلا بلا این عالم یک که نزان من زا من شافی و زا وشی من بود که را یک که سوش دا بود که را مردم من گو بابا یه مسئله جوابشین تو پادا بده من در آمدی کار کار یه پادا وشی وزا یه مسئله جوابشین وشا برابر سو میرنده دو میرنده هنچو سو میرنده من سوش دیان کشی سی جواب داتا نسی جواب که همین یکی مردم دا من مالک توار کشی گه بیم نزدیک اک شو گشتی تا زن امام اعظم کتابان امام ابو حنیفه گاوانتا چارتا ایو گرنا امام اوزایی کتاب تا دیتگا گشتی نا سفیان شوریه گشتی نا دیگر علماء گشتی بود تو چکجا ایسی زن زن یہ ممی کتاب هستن تو کشان نوانتا تو چکجا زن گی آیا و دکی روگی جا نا کلاس پیغمبر مسیح تو کن صلی اللہ علیہ وسلم دینے وشتی وجہ آ مردی و دمی بغلا نشتے در حمدی ہمائی من سوچ دے گئی من جواب دے رو من تو بگا تر کئی سوچ دے بابا اندر نو کسی تر نرسی من نام گرتا ہمائی کی چمین دفعی اسکتا بگشی من دے انہوں نکلا بابا شما نگواش ایکو ہے نام جبل زب زب به معنای گوج همی کوه سوره های برای گوجی دیتا که نامشتا جبل زب چپی که نام سبیر گرا همه دا این مردکا شیطانا کم بخت وقتی گواد کو برا هنچی گواد کو دا که دوی کوهانی این شنالی پر کو اصلا نگوزگ نبی حضرت ابراهیم محیران و این برای تحت دیدی میوان سبی کو آسمان یه دیم گناه کوه راه ونی من چکجا برون دیم ترا اللہ حکم ها اجرا بکنو نیلی خبیث حضرت ابراهیم زان که اینکه کارا که بر نیلی تیر آگا حیران بود ابراهیم ای اللہ یه چی مصیبتی یه چی من دیما کبتا ایدا یه دکی تو که چی چیزو نبودا راه بندانی نبودا یه دیگه مثلا تخته یه دیگه سر بلای حکلی آتا جبریل فوران یا انبیاء مصاحب جبریل علیہ السلام جبریل یاد حضرت ابراهیم علیہ السلام ابراهیم بکر مگه این شیطان خبیث این نیلی که تو یه قربانی که کرشمه یا نظاره یا نمایش یې کنه ها شي به کنه مور جبرائیل چې ته دوی دی کوم صاحب چې راځرا شي هات دو کوک بزور هات هر سن بزور بسم الله الله اکبر وکم بجلی دور وي ته چې خدای نام سره سږي واج هنچ کو در شو چې دا یې راه پچ بو واج زو حضرت اسماعیل پرو دی یې جان نشان ته چما وحدا ته هنو حاجی مامور اول روچا حج یې عرفات و شفا مزدلفه عید سباها باید هم اول همی جاها به شیطان قدمگاه جی روکی بجان از ستون چا کر لیکو تگا یہ همه قدمگاه نشان پدین همه زمان بگیره تا مشم نبی علیہ السلام زمان شهر زمان تازه کنگو تگا یہ نشان آشان معالم دین احکام و رندا خلفاء راشدین حضرت عثمان رندا انگه اسلامی حاکمان اسی این جاها نشانه اسی این شیطان قدمگاه چلک رب واجه گزامو دومی جاه وسطا همه شیطان وسطی شیطان جاه پدا چدا هنچ واجه دو جنان کو دور کو راہ آخری کا مسجد خیف ہے ہمشا یہ سنت حاجی اجرا کنا حق دو ہر روز اسی این روچا اولی روچا یا کی مزین جاہ جنا حق دو رندہ پسات خوشامتی شکرانیا نو سرات راچان چاہ جا احرام دریا دومی روچا سومی روچا اگر چارومی روچا داری ہیں مجموعہ آسینا نا گروہ جہاں کی بھول یہ گودا کبورتی سبحان اللہ ہمان شما قصہ ہے شدہ میں وقت بعد گوستا چوک چیزا گارا نو گشتی بلی چوک صحیح بھی چوکا میں خیرہ غور بھی ناگانی میں کارا مکنو اسماعیل انو زانے جریان چیئے نو بورتی شاک گوست چا مسجد خیفہ ہما دیما یک مسجدی بوتا ہے نو حرابش کتا مسجد منحر مسجد الکبش مودا گران خدا رہدا ہم گران نام مسجد رو کاف واجا اسماعیل جریان اسی ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى من چند بری تکراری واب گندگوں کہ ہے میں تر نتھی سر میں بول رہا ہوں میں چوں نہ وشے تو بوری بل ہم سراتی بول رہا ہوں وہ پیغمبران واب وائیں ما ہم سے تر ہرتن جو سر بول اللہ راضی بھی ما برونی چه تو هم خدا ناراض بی چه من ناراض بی برو چه تو کنو همیو دیگه بازی گوشن که واجا لوٹ تگا با واپین تگا تیو ای امریکو برو حضرت اسماعیل اگوا که قرآن اگوا گوشتا نا جواب آئیه یا ابت فعل ما تو عمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین ای اللہ سختی هم بریشی بلے تو اللہ حکم اجرا کن مبی که منی رب چه من تو ناراض بی وہ رب حکمہ ہر چیہ من سر بول قربان اللہ رہا و تو گندہ انشاءاللہ من صابر ہوں اگر خدا من توفیق بدا نوشی من صبر کروں کی مردی ہوں من بہادر رہی ہوں نا پی ہمارا صبر زور لوٹی بل من رب انشاءاللہ کمنا صبر ہے دانتا اتکار بگرہ اللہ ناراض میں کہا بعضی نبی سندیان و شمشی ہمیں وعدی گشتی کہ من بابا اور تو من یہ چادرہ کمیسہ بدل لے گا اشان در کا خونی میں تو رندہ کجا کپنی آرہ نو سال اگه نوجوان فلما اسلما الله اکبر انو آد ناز توان نی که من با حالتی بیان کنو که شما هنچو متاثر بودتینه که گاهی من بیان کو ایدگاه اید قربانا کتن کتن مسلمانان عرص رهدن سلمان آپ ملا کے سما شموش کشم کاندھی نہ گے گا گشتی میں شمع ملا پیغمبر ہے نا چمدا یہ بڑا ہاتھ ہوتا یہ گری ہوگی ہمارا رند میں کروں تو بلی ہمارا دقت ایمان والے کاندھا سوشار دی چیز نے چلے کہا کہا گنا ہے کہا کہا مکان دی بڑا ہم چیز کاندھا کشم ہے وہ تھی بیش کو اگر پیشیا چما تعجب کو یہ گنو کا مجنون بو مردمان کو شام بو میں شمع ملا پیغمبر ہے ماں کے سب تو پتہ نام ہے بچی دنیا پیش آمد بھی میں پہ یارتا یہ بار ان تائید بھی چھوچے نہ چھتو چی حبر بھی وہ موچے چی حبر آگے مروتی محمد اٹھکی وہ تو رسوائی نہ کونے مرزا گورا کہے حسین علی بتا رسوائی نہ کو یحیٰ ازلہ تو رسوائی نہ کو آدگرہ تو رسوائی نہ کو قادیانیہ چندرو کافران پیغمبر خاتمیت نہ مننا ادھا زگریان ہم آزمانہ یہاں تک چاہباریان داشتے گتا دکاندار اتن بزار شبا کو ادگر کو یہ ورم سن نہ کروں میں یا کی وٹھائیں یا تھمد وا جنی نے یا مگر سر اندر کرے وہ لیکن اس دکانا چون مسلمان مسلمان داری مسلمان بیکار مو چھ شو دکان نہ پر شاگرد ہم سال یا جنی نے یا منگو میں قابل کو منگو ہنو گر کا ہے جنی نہ برگا ہو دا روں گان تو کا تیزن چھ شکنا شما بلوچے بلوچے تاما مبرے اگر ہر چیز سے شما بلوچے قوما بلوچے شما بن نام ہوتے شما جنی چوکے بن نام ہو مادر بن نام ہیں سارا اور شما اگر مسلمان بھی اور ما شما پشت بھی خدا ہم پشت بن ما شما پشت بھی شما آبرو خاطرہ ما دفاع کریں تبلیغ کتا شہر نگو آگر چیما آئی من اسے اما اما محمد قبول کرے مگو تو ابل کے محمد چکی تھی گاوے تو قرآن کو انتر کرما دپ دیو تو کلمہ بیار بیزار بو چنائی گرو تو مسلمان بے یعنی اے پری بتیاں گائے کہ ما قبول کرے ایسی مسلمان بھی وقت غیر مسلمان ہر دینی تو کہ کفر مثلا یہودی کشم مسلمان ہو کلمہ بانی نے مسلمان ہوئی بشرطی کہ بوشی من چی یہودیتا بیزار ہوں چاہ ہر دینی بجوز اسلام ہم بیزار ہوں برا بینی ہے با خیر مردمان اس کو یہ برا بچا نہیں یہ برا نہ کہنے ہو کہ وہ کہتا ہوں چی برا کر گیتا حضرت محمد علیہ السلام ارہان دیکھ پیغمبر یہ بوشتی من نظام بلے یہ میشی میں مولا پیغمبر یہ دوستی پیئے جا رہا ہے ہم یہ دوستی ہیں مردمہ گمراہ کن دشمنی ہسا کی بھی جائیں مردمہ گمراہ کن نبی علیہ السلام حضرت علی ہے گوھر اے علی تو یک چیزی تو کا گوھر حضرت عیسیٰ یا مشابہ ہے حضرت عیسیٰ یا نصرانی ہے اتمنا دوست داشت کہ وہی زہرہ آئی پتی ونی چو بھی مریم اللہ بوتی حکمہ پیدا کتا مرزان ہے حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ خدا چوکی کافر بودتا چه دوستی ها شام یه جارستان کافر بودتا گمراه بودتا و یهودی ها و آی دشمن بودتا که آی کشک کستش کو اللہ چیز کو آسمانا نمگا چه آی دشمنی ها کافر بودتا ترا هنچی مشابهتی ها یه منی امت تو اگا دو پر که هنچی نبی دو پر که یه یکی محب مفرد حضرت علی بودی نهج البلاغه ایش یه بره عبارت ہے احادیث تو جابر حضرت علی وقت کی توضیح دا کہ یہلکو فی صنفان دو قسم مردم ہلاک بھی برا برباد بھی محب مفرد یذهب به الحب الى غیر الحق ادوس دارو کہ افراطی دوس دارو بھی منا چ حق در بکند جاہی با لاتی اشیا علی ولی اللہ ہیں لاتی اشیا ہمیں گراند کجا رات بار کجا حضرت علی گور رکھا نہ اشیا آچی کہ ترپیہ کو ہم آچی نامی گروک نا کہ شام جائیں گے لاتی ہے بلوچا موشتا ہمیں جاہلی یہ بی بی فاطمہ آستی یہ ہے بلوچا شام یہ غلطی ہے بار بوتا من کو ہردوں بوتا گا جنین ایک زائمان کتا چلا بوتا جنینہ نشتگا سپت شوانتا نا سرگرم بھی تو درد از زیاد احساس مکان بیوامی برطرف بھی تو اور ہمیں شہر محروں کے جتے گئے پاکستانیاں نام کو سپتا محمل کے وشتا چوگان از زگریانی زگر نام ہم بھی چوگان چوگان اس کے وشتا وشتے اس کے بی بی پاطمہ پیغمبر رسول اللہ حضرت علی زور آور رسول اللہ یہ بلوچی نارہی بتا یہ غلط ہے نا اور آجا فرمائے کہ نا میں نے پیغمبر کو اشتا کہ یہ قومی دری ہے ترہ باز باچ کو دوست داری تو ترہ ہنچی لکا بدا خدایی و پیغمبری آہم برباد بھی آج ایمان دری آیا گمراہ با دومی ہما پھر کہے کہ آ ترہ افراتی گتو دشمنی بکا تی عداوت ہے تی دل تو کا جاگا بدا بجائی رسیک آئی تی توہین کا ترہ بد مشین اعوذ باللہ آہم گمراہ بھی ہلاک بھی حضرت عیسیٰ پیما ترا یہ دو شباہت ہستی ہمشا واجہ فرمائے کہ انا محمد ابن عبداللہ فقولوا عبداللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وشی من شر تعریف کرنے وشی بندے خدا حضرت محمد اللہ بر حق و کامل ترین بندہ محمد علیہ السلام و اللہ قاصد بر حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ آدم خیالات پیدا بھی یہ چیزاں پیدا بھی انسان گمراہ بھی اور مردہ نصیحت کو بابا مکان توبہ کا امی مولا ہنچو بشی تو عشقتہ چمائیا وہ برے مولا جو اس کرنے دے پیدے میں کرنے ترہا اگر مولا یہ برکان وہ مولا ہاں کافر ہیں سوچی نہیں ہوا چی پشتہ نماز کریں میں نماز ہاں برباد کا یہ بول رہے ہیں مقتدیاں شر رہے ہیں پاہمید ہیں چاہنچے شر رہے مقتدی بھی بھی ہاں یہ برا یہ حافظہ دوست داری شمی مولا حافظ ہیں حافظ مصطفیٰ میں تو نبی کی حوالی شوشی قرآن آواش وانا گیا نہ کہنا کسی نعوذ باللہ بلانے تو ملکے تو فرشتے آپ یہ زمانا ہم چمشی گمراہ کسی پیغمبر بشری نہیں نوری یعنی آپ ہی نے چھو پیغمبر ہم بہت رسو کشن چھ نوران نورانی تری نہیں بلے ذات واضح ہے میں آدمی انسانی قرآن تشریف نہ کسی یہ اختقین زمداری برباد بھی مردان زور تھی آتا مولا کو لگا مولا حرام بھو مروچی لشکری مقتدی پیدا گا ہم اگر مکو امرہ ہیں اذا آتا وجہ تو پیغمبری ہے استغفر الله لا اله الا الله نعوذ بالله لا اله الا الله محمد رسول الله من تصير غلطي هبره كانوا كاين شي شي غلط كان شي شي غلط شي كان هر وقت تي جهان ياري تي قول ما سنجا اپ دان تو سر مت كان حتى مرچ بازار مول كي اور بتا كي مشي مولا انچي شاري نيك شي پیغمبر شي غلط گشت شي غلط گشت اگر شي شو کوشي هر كه بوشي كافر وي نو حضرت عليه السلام نبوت با عقیده ختمیت که پیغمبر با یه ختم پیغمبری نبوت آیه بشریت و حضرت علیه السلام عربیت النبی العربی الهاشمی المکی المدنی صلی الله علیه و آله و بزرگا جواب دادن نو دیما فرمانی که فإن کان غبیا لا یعلم ذلک اگر یک غبی بی شما پسر وشی که کسی نزانتی واجب علیه تعلیمه ایاه آیت سبق دیگر لازم ایسی امام اللہ انسان است ایک دو مسلمان آنے کے بپاہمانی تھی پیغمبر انسانی و عربی فرض رکن ایمان و شرط اگر یکی نفهمی فدا ہم شما تعلیمی بدئی فَإِمْ جَحَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَشَدْبُ فَهْمَائِ نَقْبُ سَمْجَائِ نَقْبُ فدا ہم انکار کا نا نا نا پیغمبر مثلا عجمی نعوذ باللہ پیغمبر بشری نہیں ویچ مان آیا واجه وجود است سراپا نور دنیا به فهمی زمین و آسمان ہے ہدایت ہے نور میں درست ایمان ہے نہ کہ بوشی واجہ نعوذ باللہ چ نورانی مخلوق ہے نورانی مخلوق فرشتہ فرشتان چوکا سوچ کتا ہاں یا کہ بوشی بس فلا فلا فرشتہ فلا فرشتہ چوکا اللہ تعالی فرمانی کہ لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون آیا پاکی مخلوق ہے آیات چه ولدیتا چه ازدواجا اشیم خارین فقط اللہ بندگی کنا اللہ حکمان اجرائی کنا نو بہرحال اگر کسی پدا ہم منکر بھی حکمنا علیہ بکفری ما حکم کنی کہ یہ شخص کافر خوز باللہ اللہ میں شمید ایمان حفاظت آبا کان دیکھ چیئے من تکا بگر دور دوان شما بعض ہمارے پاس کب تک لوگ تنا بتائیں تمام بدی ہمیں آیت کے مامنت ہے ہاں یہ آیت کے مامنت قرآن پاک کے آیت ہیں اللہ پاک مشی اے نبی اے من پاک حبیب ضرور لا ضرور قد بتحقیق آتیناکا ما ترا داتا تیسرا راہ داتا سبعاً هفت آیات هفت آیات وجاء آیتانا الحمد شریف الحمد لله رب العالمین تا ولا الضالین هفت آیات یہ هفت آیات ترا مانچی داتا کہ سبعاً هفت آیات مسانی شام بار بار تکرار ہوا حداقل نمازی تا دو بار تکرار ہوا چار رکتی نوافر سنتان دو کا چار بار ہر رکتا وامل بھی لازم ایمانی یا امام ایبانی یا مقتدی تہنائیں مقتدی نہیں تہنائیں منفرد وطبانی اینا نماز ناقص بھی اے نبی مطر چین نعمت داتا سبحان اللہ علماء فرمانا کہ قرآن خلاصت الخلاصہ حدیث حبتی آیتان قرآن حفت منزل ہیں حفت قسمت بیگ لحاظی ہر یک آیتی تا یکی چیزی چیشاں موجود ہیں و قرآن مجید الحمد شریف خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ و بائب تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شان عالمان توضیح دے امورا بر شک رج بھی نمنا حوصلہ ہے نسمارا و نمنا زانو ان چکا عالمان زانا اچھی طلب ہی ہوں شمی اندازہ واجہان شاگر دیو دعا بکنے اللہ تعالی مارا درستا علم وسیع و علم نافع فهم کامل عطا بفرمانی دیما فرمانی سب ان من المسانی یہ صورت ہے یقینا سب المسانی ہے فدا قرآن العظیم یقینا بھی الحمد شریف ہے قرآن العظیم ہے عظیم قرآنی وانگی چیزی مطر داتا ہمیشہ فرمانی دیما ترہ ان چیزی زامہ داتا جا ترہ قرآن کم داتا لا تمدن عینک الا ما متعنا بی ازواج منو اگر دیکھ مردمان اما جوت جوت جوڑ جوڑے قسم قسمی دنیای نامت داتا مزنی داتا یکی سلطان ہے یکی پادشاہ ہے یکی معامل پادشاہ ہے یکی فلان ہے یکی فلان ہے ہر مقام ہے یکی دنیای امکانات ہے وسائل ہے ماشینی شہر میں ہاں مبارکی بھی منزلی خوبی ها اپارتمانی ها مبارک بھی اگر خدا رضایا مٹلیلی تو حق ادا بکن زکات ہم بدن مالانی گا شر نہیں بلے تو وہ نظر مبارکہ تر ہنچی سروتی ما داتا ایک چیز کا مطر داتا گا سورہ فاتحہ کا مطر داتا شی ہنچی نے تہرہ تمام قرآن جہا تنہا سورہ فاتحہ نعمت ہنچی نے کسی قرآن عظیم یہ حفت آیتا لذا توتی نظر مبارکہ نگاہ آ جائے کہ دنیا چم چم مکان گندے دنیا زینتان گندے دنیا آراشان گندے مردمانی داتا یہ نام ہر یکی میں کسی سے داتا باز داتا دیگران دنیا دین تو آنی طرف آئے چوتی چم ماں مبارکی نگاہ مبارک ہم کو تاب ملے مچارج اسلام مزنین نعمتی قرآن و سورہ فاتحہ یہ بھی ہمیں چھوکے سکی گئے و حدیث سوادی حد تک واجہ مانا کتا کہ یہ عظیم ترین آزمی سورتی قرآن ہے و سب المسانی ہمشی قرآن عظیم ہم یہاں تک وشکتا سورہ فاتحہ بس حست قرآن طیب و طاہر شجر از عجائب نید حد ہر دم سمر یہ قرآن ہمارا کلام الہی ہے کہ زمین و آسمان و اللہ فرمانا بہمی کلام برکتا برقرار ہیں مسلمان آئین و دستور اساسی قانون اساسی ہمشی ہیں ہمشی ہیں کہ مرچو مسلمان اگر نظام یہ ملک میں نہیں بھی اسے کی کچھ بھی اس سبب آت چوکا شاید گتا میں نہیں آو شینا میں نہیں گئے روائے عالمی پانا گا شینا ہمشی کچھ بڑے شریعت کے لئے نا یعنی عالم پیسے لے کہاں آ تشخیص نہ کہ حق میں نہیں گئے آئی ہیں وقت حق آدھگر ہے وہ مطمئن بھی دست بردار بھی ایک تاگی توری شریعتا نہ لو چاہے نہ بھی اور بعض گناہ بھی نہ تو سرا قانے بھی مسلمان بے اللہ حکم آ و ادا حلق فقط اسی ہیں کہ منطقے تہا علم دین ہے علم قرآن ہے چوکانا وطا جنینانا مزنینا کسانینا قرآن ہے وانگا وانینا کے ترغیب دے گی و یہ مجالس و محافل ہے شما مناسبت شما شهر آبادی هم همشه الحمدلله همی شما پیش ما من هنو اشکو تک شما ملکی مردمی حافظ مصطفی مصطفی ماشاءالله و قرآن پاکی هم مدرسه چهوارا حفظ کتا و همودا وانگی درس وانگی تو دیوان روانه انشاءالله امیدواری که الله تعالی شما را آیه سالم که مار شما را وقتا عمر بده شما شما ای حافظه ای عالمه مولوی بوگا و یہ دیگه وتی فرزندان مولوی بوگا با شما بگین دی ما وتی ایوازا تقریبا به یک قصه شی مولادا ده بیان کنه شما ملکی مردمی شی مولادا شما درو جاهیان نه مثلا مردمی یا لاکی مردمی یا معمر مردمی یا بلی که بهش کنه هم شام آی دستان نبو بیچاره خبرش نگه هنو همایی که هم تمنا پورا کنه شرری چوک و نماسه همایی که بیتی پته منطقی نیمبندگی کارا کامل بکن آئی تمنایا آرزوا بودگی پوری بکن یہ آرزو ہست آیا ما ربتے ہیں برے چمان ہوئی آتے ہیں چباہ آئی آتے ہیں مانتا رہتے ہیں ما مسجد ربتے نمازا منتظر بتا برا ما ہوا کشمائے ملا کہیں شی کم بل سلیمان آیا کی مولوی نامش کی منشو رضانا اب مولوی خدا بخش نام گئے دگی کی آتے ما مولوی عبداللہ ہمائی ہیں بل ما چما ریپ ریپ سر وادی تا موتور کر کی پا دیے میں دل واسے کو مولا پیدا ہے وادی کی موتور خراب نہ ہے وادی کی شکی سار تھا وادی چی ہے اور ہمیشہ بام عشاء نماز کو ما کو من نشتم واز جہاب ماں سو بے دعوت ہے اس میں ما دعوت پتہ شما مارا مردم جمعه بعد وادی مردم بیه دعوت همه برکن برا من شروع کو به تبدیل دیم حبر حبر تشویق این قرآن گو همین تعلیم قرآن دین من گو مردم او و جهان شما شهزادگی درو نام داره مردم شما نام توار چه زمین ناش چه زمیتا پا آسمان دیما جک سگه گوهان جک سگه ویتی مردی هم روچی پیش داره من ملایم های حتمو پندرگی چنده گرگی چشما چنده گی روچی رحمان هندی پدر انده شیعه های میر وقت ظاهر کن دیگران دی من دی کنو چو مردم چو کش ایدی طبیعت آب دی دیمه و شالت رد دی یک زور دی را من دی دیم لاتی چو زبر نبود یه مولا ها پچنده یا تا هر جا مولا رسید چار هبر کم زن پینده گی لود من گوه ناراحت می بابا من زر می پینده زر نه من زر نپیندو نایدان و سورو و ذرت نپیندو ماش نپیندو من چوکانی پیندگای حتی کنم من اوتی چوکان لاتوکی بدهی برون شعبان بودا دین سوارینو که اللہ تعالی آنا عالم بکن ملا کن شمه دینی کارانی خدمت گزار شکن شما دیگرانی چمدار مبیر برا ما یادین اما واجان لولا می هنچم تامرو چی ریپ ریپ کنگی که باری کری کم بره بالا دی نامی کم بره بالا دی شہزادهی بیه پانک ما بوانی که ملای ما اد کری سنبهین پاک بندی سالون کی کنی وعدا میں بلوچستان اور رواج بوتا ہے سالوں کے بانور بارا بورتا سمجھتا ہے اور عزت سرے اور کھلا ہی بوتا کو پاگی بستا گیش مولانا تاج محمد رحمت اللہ علیہ وش بند دیا پاگانی وشتی نسکنت منطقی آگو امر کے ہر سالوں کی سکتے اور کھلا سرام من پاگ بستا ہو سرے یہ پاگ عام بوتا ہے ہنو من مولا مولو یا پھر یاد کرو پاگ سر نکنے شمار گرم کیا ماشتا رہے گردن میں رسی یا اللہ یہ بابا ایک سنت ہے جو جائز ہے واجہ ہم گا گئے قرآن سرا کتا مواد وادی وادی قرآن سر کنو مردم مبوشن بزن پلانی پار زیزانے گی ہمیں ہنگوہ ممروچوں گیشتے قرآن سر کنو وادی ہمیں سیاہین سر کنو وادی اس پیتی نہیں بستا ہے دلاؤ بکا ہمائی سر کنو ہاں پہلے لاتے ہمیں سوپی ہیں مدر دیمان دیر دا سیاہین سر کنو چلے ہمیں جمعہ روچہ ہمیں سوپی ہیں وہ درست سیاہ پاگا یا اللہ اس یہ ہیں پاگو ہوں افغانا سرا کتا یا برا مگو شام تومتی مجنہ میں شاگردان بیا تو افغانی ہے یا لگو برو زندہ تو بزن طالبانی پارچے نو مس اس پیتی سر کو مو دیتی کہ بپا ہمائنو من وشت بانا کتا سنتی ہیں سیاہی پاگ سر کنا حضرت عید روچا سیاہی پاگ سر کتا فتح مکہ روچا سیاہی پاگ سر کتا حدیث سین چاہ سن مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ شرح شمال تربزی حدیثان درست سیاہی پاگ یک اس پیتی پاگ ہی بارا نہیں بلواجہ اس پیتی سر کتا کلائی ہم سر آگتا سراحتی وقت تنائی شما عواما بلوچستان ہمیں شہران نبوتا کسی کے بے پاگ بھی سرحدی ہم بلوچا بہلدے ہم تا بعد ہمیں آخر سرحد منتگا بنا بنا ہم پاگا ہمچی دراجی نوٹی زابو لے گا ہمیں سردارا بستا پاگ واجہ ہی کشانا بنا پاگ واجہ ہی بہت مزنی عزتی برشانی کہ ہنچو رو پکانی تی پر زمین نرسی یہ جائے من دشتی آئی مولوی حدیث تبلیغی بزرگی عالمی بنائیں نماز دمروی او چی پاک ایدو رکو رو ما پشتن تو سندلی انا مچار پوت کو اشی چمی شلوار بنده چیرا همه گروس ها نشتنگا نزدیکه پاک دنبال درادی من او در نگوش مگو بلی دیوان تو که بشم پاک امی مسرا دوزاره مگو آزاد ببخش که ای کار جایز نه همچو شلوار ها چه تانگر چکان چیرا رو پا کام کنه که من اشی کپچون بوی هبر نه که هر کسی که ازار ها و تی به تکبر دراج بکن اللہ پاک بائی بالنظر رحمت آئی قیمت اللہ چاہتا تکبر نا کہانی فرمانی صدیق اکبر حاضر بود وجہ من کمر بارا گئی لانگری نیا من ازار ہما من تک من دم پساد نستی بداروں تشکا اگر نام جائے کلو گئی ایدی مادی بھی من ازار شل بھی تو لونج بھی تا پادان رسیل و بکان بھی اور من بزگ مو بار گوٹی این رولی جو واجہ فرمائی ابو وقت تو جانا نئے اللہ تاری ابو بکر یا پروان کسی نام ابو بکر تو چرایا نہیں متکبران تی تکبر ہے نہیں تی بھی اختیاری غزر ہے تو اصلا چاہا تکبر جاگہ در آتا گئے تی توازو فروتنی ہے حد نہیں اس دنیا جو گا گناہ شمد ہے چونہیں کہ نماز اللہ تکی ہے من ہندو لانچانا چونہ رو پکانے سیتا گزی لانچانا تی یا سفا گوشتی میں ہمیشہ نماز بھی نمازی ہو غیر نماز یہ حکمی جدائی نے البتہ گناہ نماز تو کا کھنا وہ بطل جرمی آٹی میں ہم شاباش لانچی تھی بلکہ عادت بگا رندے کے من گندوں لاتے ہمیں گھٹے کوش پانا ہے یہ کوش ایک گوش کیا ہے تو پانا یہ کوش کا ہمیں گوشش کا ایک سلوار ہے پانچ کا ہمیں کوش چہرہ گوا جاتی چی مہری جاتی منگو چی طبیبان گوشتا حکیمہ کہ اس کے بعد کے برز بھی ہمیں امی قربان نیا بدن نیا ہمیں بعد حرارت شوت کشی وقت ایک شلوار تا زمین ہے امی قرب لچی کم شلوار ہے کہ ازان تو رو بگران چیرہ رو انگو گوش بران یا گرکنا رو انسان چھ مریضی پیدا ہے یہ ایک بتانا حضرت مولانا میں مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کہاں بیان کرتا ہے حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ ہم شاد بر گرفتا استفادہ چما کتابا یا دن فاوید کتابی نوشتا حکم و احکام ربوبیہ ہمیں بارہ ہیں بعضی چیزاں اصل حتا شریعت حکم داده گا یہ پاگے بکول ما شما یہ دنبولا چی فائدہ ہی اسن گردنا بھئی چی سرما خوردگی حفاظت کا مردنا چی باز بیماری حفاظت کا سلوار نان چی دی چیزاں نا بہرحال دین ہر تعلیم تو کا خیر ہے برکتیں نورا دیگ ساری نیا چی کمبل خیزادہ ہم کسی نیا سالی گواز دو سال گواز مارا اپنی دشتیاری جنازے پہ تہرتیں شفا ماں تہرتیں حاجی لال محمد آیا کہ مارگو شمار مہمان کتا کہ زمان صحیح نہیں بندے خدا اللہ پہ میں کام کی تمہا شبیلی کہ سواب مسلمان راضی کرنا ہمارا رابطے نماز پتا رابطے ہمودا پتا چارے دیر بو گئے کہیش میں مولنا وجہ شیر لال محمد آیا روح زندگا مولادات شیر مولادات ہو جائے لہمد اور وشتی میں مولا نہیں آتا نو ہمیں حبر کو ہمودا مجھلا مسیح تا یا لوگا آیا تھے وشتی من یاد ہے تو پاری گا یاد ہے تو ہی واس کو یہ دیکھ تو گا کہ میں چندے کروں یاد ہوں میں چکم کے نپستنگ ہوں یہ پنڈا کا یاد ہے اس کو ذرہ بھی آنے ہنم دیں گی بل تو گا شنا میں چھوک لوٹوں پر انہیں شوانے نونے میں کم کے طبیعت راست ہوں ذرہ نے لوٹی شروع ہوئی چھوک لوٹی چھوک روش آنے روش آنے دیا بری گورا بلا ماں ہنو زارگی اگر ماں تھی ہمار بگیب تھی ما چوک کی تو چوک کے رہ جاتے پانا کے تو مروچی ماں محتاج نہ آتے ہیں اللہ یہ منتظر رہ جاتے ہیں ماری وہ نماز جاتے گا میں دینی کار انجام بھی کہتا بل اے پوک ماں حبر نہ گئے میں اس دلا مقصر زان حقیقت روشان خدا رحمت کا مرتا نو من دیکھ چیز نواش مانگو شاہ صاحب انگا دیر نہ بھیتا انگا دور نہ رفتا انگا تو واقع زانے کی کار شما نکتا شرری کاری نبوتا شما نکتا رہنا داتا رہ دیا شہر چوکانی تو تشویق ہے نماز سگی امسائی چند نفری این نفری رہ بھی دیں یہ براتو تھی قیامت ہے قیامت ہے تھی ذخیرے بھی ٹھیک ہے وقت میں نہیں میں بیان نہ کروں ہاں ہمیں ایک دو دان دعا کروں دعائی کریں انشاءاللہ نماز شاہوانی معاشمہ اللہ توفیق بدن قبول بدا ہاں حدیثان تایا تھا کہ قرآن وانوکین چوک ہے قرآن وان تک عمل بکانی سرا آئی جیندہ تو بل کچھ طور بھی سبحان اللہ آئی نورانیتہ تو بل بجاہوت ہیں ہما پہ تو بات ہی کہ سبب بچے گئے یہ چوکے پیدا ہوئے گئے بھی دنیا آیا ہے گئے قرآن وانو کی چوک و قرآن سرا عمل کنو کی چوک ہے قیامت میدانہ پتا ماتا یک تاجی سرا دیا یک تاجی مات سرا یکی پت سرا کہ یہ تاج ہے ہر یک تاجی ہے نور یہ روچ ہے کہ ہنو دانشمندان وشا چھے کہ زمین آئی فاصلہ 149 ملیون کلو میٹر دوری چھو دا چنا برزی آپ چاہ رہے ہیں پاکین دنیا رو زمین روشن حضرت فرمانی کہ روچ و ماشوہ زانی دانشمندان وشتر چند برابر کرے زمین ہے نا میں یہ زمین سرے جاگہ نہیں سے نا کہ میں لوگ بل حضرت آپ پہمائیں گا پہ ترغیب دے گا مثال ہی داتا کہ اگر بالفرض یہ روچ میں دنیا یہ نوغان تو کا یارنگ بھی مثلا شما خیال بکنی یہ روچ ایک چنوہ برزیا 149 کلومیٹر دوریا بقول دانشمندان جدیدا فلکیات و نجومیا دور دنیا پہ روشنا چیشی روشنیا اگر میں لوگوں کی تو کا بھی مثلا یہ مسجد تک اور مسجد پہ پہ نوری بھی نا چی بھی چھا آپ ایمین نور آر روچے گا تو مکوٹی تو کا اتاقی بندی بکرے چھتو بازے آ تاجا مات سرے پت سرے قرآن وانو کے چما تاجا ہر روچنا ترے مرداشی میں بہت بار بیان تو کسی دل نظرنے کے پنی تاجا انو بگش ہے بلانیا مثلا بلان ماشین نہیں زورتا وقت ہے ماشین پادشی ہے رہے اللہ میں نے کہا ہنچی نہیں بیتے ہیں آئی کام کے مدر بارم یا کی ماشین ہے ماشین نام ہم مردم ہیں نام ہم سمشی میں نے حافظہ کم کی متاثر ہے سمی بیہوشیان جرہانی بعد ہم مردم ہیں نام یہ دیتا بل نام کے حیران ہوتا دیرا نام یاد ہی ہے نا ملا بشیر نام ہم سمجھتا ہے بسیر چوکانا مثال داتا کہ یہ مسجد کے بسن بلال انچابار حاجی قادر بخش حاجی بیزہن شاہ خدا تولیت کرنے گا تو سیٹ ابراہیم سلطان پور ہے اسی ملا بشیر راستہ بیچارہ گا ہم چی پکروں پتا چاند وادہ ملا بشیر نام نے ہے ہمی دوسری نام ہوں گے ہمیں یاد ہے تو اسی چوکی ہستا جنی مطمئنہ جیڑا وہ چو یاد ہم چلیا تھا طلاق و علاق سرا ہوں چکن چکے صحیح ہے نو رندہ یاد کب ہوں نو مثلا ہمیں ماشینہ حالشہ میں تھی ماشینہ ہم سی ہیں فرادو نه نه بابا همه تسوالت هست مروسی چیه نامی تیر کمری کمری آیا کمری گونه بند دلی سرگی مطمئن یا حاجی شانواز نیچی پرادو گیندی ما سواری اوشی من پرادوی بردی پرادوی یا گبی ہے نظران آدھگی ماشی نمود ہمیں پرادوی یا ہمیں کمری ہے مدلی مثلا پاہینے ہو اوشی مدل پاہینے ہمیں مدل پہلا بھی بھی ہمیں سال ہے 2015 بھی بھی برا سفارش دا چاہ ما دنیای کارا شو مسما توحبہ چینی بہ چینی چو بہ فلانی چین ہوگی بستا منی کا برا اپنی میں کوٹ دلی بھی من بانی مبند ہوں من چیئے مبند ہوں کسرے مند جنت کسران دل نکاشی ہے دل کاشی نکاشی راستی ہیں برکنے جنت لوٹے نہ لوٹے ماشاء اللہ ماں لوٹے ہیں ہر کس لوٹے دستا بورت کرنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا اللہ درو لوٹے گا دن دا روح اللہ قالت کی بندے ہیں جنت دے ماں بزدگی ہیں جہنم مارا نجات ہے یا اللہ نجات لوٹے نہ لوٹے جہنم ہر کیا نجات جہنم لوٹے دستا بورت کرنے یا اللہ مارا چا جہنم نجات مارا جنت شرین جاگا عطا بفرمائیں مجھے دنیا کے میں دل چشو رگوزی بکل معشما روزیں برا پہ جنت ہاں اللہ پاک فرمانی جنت بیانا کہ کہا قرآن وشی فِذَالِكَ فَلِيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ آیاں تیس دنیا تا بدگران چیزا فخر کنا ہر کپ وط کشی اس چیز منی بوتی ہیں آمنی بوتی ہیں پچھے شیئے چھے ماشین نیا پچھے شیئے چھے مانی کسرین لوگا منہ ہن چینے بوتی ہیں دنیا طبیعت ہمیشہ میں اللہ پاک کسی گو رہے یہ تنافس سی اسے ہر کپ نفس آوتی کا چیزی خواہان بھی بعد ان پر یہ نعمت ہم کہ من نام گروہ جنت ہے شما تنافس کنیت پشند نہیں مگا شنگو شوران بھی تقاضا بکنے شیر رسک آسان ہے اللہ بلوٹی آسان ہے یک چکی ہے کہ حافظ قرآن کرے حافظ نبی پر روح ناظرہ بانی تو بزان تو عمل ہوگا قیامت رجا کسر چطوری نہیں بھی شمی خیرہ چند طبقی بھی شہر رہے ہیں انہوں چاہ بارے گا چیز ساتھ چار طبقے ہیں یک جا جا جا حسن یک دانا کی دو دانا کی پانچ طبقے ہیں او امریکہ شیکاگو گوشی مسترے تا چند سال پیش ہنو مانا جو سپورس نہ گتا شیکاگو شہرہ امریکہ ہے یا کہ کاخی اونا مزنیہ با اثرے آرو چو گشتا گش چار سال بکھلا تو نشکتا آئے نا با آرو چو امارات با من حاکان چی رہا ہوتا ہمیں امارات سا جا جاتا حدو شیکاگو ہے ہوتا تین چکے ہمیں امارات ہے بلے چار ہزاری اس کو تا سوا نا میں نکلا چار سات پانچ جا واضح بلے نور جنت کا چنچ میں بیش میں آنا 6666 درجہ طبقہ 6600 اندی بساس اندی بساس یک قولی وہ ہمائیں مشہور ہیں قرآن مجید بعضی گوشن 6666 آیتا کمو کی اختلاف ہے کوفیانا بسریانا آیتان حساب کرنا گئی قرآن کی اس کم نہیں ہما آیتانا بلہتی ہما دو آیتا یک کی حساب کرنا یک کی نہ یک کی حسابی کرنا مثلا اہدن السراط المستقیم یہ سراط اللذین انعمت علیہم یا گروہ گوشی ایک آیتی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ادومی آیتی لاتی گوشی نہیں ایک آیتی اچھا چھتو گروہ حق آتے ہیں لاتی گوشی بسم اللہ شریف ابولی آیتی ما گوشے نا بسم اللہ وانا کی لوٹی سنت ہیں بعض امام گوشن واجب ہیں نماز اپنے سر ضروری ہیں ما گوشے اچھا الحمد جندہ شروع بھی تاوال الدالین ہفتہ آئی تھا یہ پہمی ہے برہا دیکھنا چکل ہاتھی گوشی دا جو ضبوتا گزان وارتا گا ہر کہ یہ عقیدہ بداری کافر بھی یہ قرآن ہے کہ ہنو میں اسمیں مسیح تا یہ رہے دنیا تا یہ رہے یہ ہما کلام اللہ مجید ہے کہ اللہ ذو جلالہ وسیلہ جبریل علیہ السلام بھوتی پاکی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کتا ہر کسی مگشی چیشیا یک آیت کم میں اور کافر درجہ ہے نو حدیث آیا تھا کہ یقال لصاحب القرآن انشاءاللہ کہ یہ ساحت آخری بیان ہے عمر آخری بیان مباتی مرگ وحش نہیں بسان کہ میں مار گٹی ماں اللہ ہوتی شرمی بندیانا جنتا پیش داری اے دل حول جنک زودر دکھا شیس آیا خدا مار سوارا چمایاں بکا اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو اللہ فضل کا مار نا قابلانا بودی قابلیتا مار نا اہلانا بودی اہلیتا تو ہنچی مکا فرمان بتینا ہاں اولیاء انبیاء تو ہن چشکنے اسی برای تو ہم آسانے و دنیا فاسق ترین ہم ہمیں انعام بکنے ہم تو شی اہل اللہ کہ اللہ ما اہل نہیں تو اہل ہے ما اہل گناہ تو اہل مغفرت ہے میں کار گناہ کرنے گے سموشے گے خطا رو گے و تی کار بخشے گے کرم بین و لطف خداوندگار گناہ بندہ کر دست او شرم سار اللہ تعالیٰ جی منہ چھوٹ بندے یعنی کاران بازے ہیں منہ شرمی ہے حدیث ہے آتا کہ لسو قالو لصاحب القرآن قرآن واجہ دیدی کہ جنت روقاوی جنت دپا رسی آئی کہ صاحب قرآن ہے قرآنی وانتا آئی سری عمل کتا آئی وشک بھی اقرأ ارقا سر کا دروازہ ایک دفعہ پاتا ایر کا سر کا پام بوئی توقع آنا ششی حضر شش ہزاری و ارقا ورقا ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا و کما قال علیہ السلام ہنچ کو دنیا تو ترتیل وانتا مثلا ہنچ کی حافظہ ہنو طالبہ واندنا یا کی ہمیں ملہ تراویتو کا نماز جتبت کرنا ظالم ہوں سارے تاکہ من کو چاہ بار تو صحیح نہیں ہے چند گروہ کے مولی شہری نوشتا آج دوز مترا دوزی آئی ماشین آئی لوگ قبلا بور یہ خدا قرآن نماز دو سکے نامی نہ گرتا شہری آر کتا مولی عطا اللہ میں چاہنی ہے دو کاغی اور کتا کمی رمضانا آ شیطانی ہوتا گوشی مالی زیا چند دقیقہ بیست چند ہاں یک ہم دکھی گئی باور کریے نعوذ باللہ نماز لے بھی دینا خبر ہی یہ نماز عبادت ہی چوکاں وا جہاں میں رمضان ماہ مردوں عبادت کا نہ کہ رکعت بازاں بجا بجا نہیں کہنے شیعہ گزدار عجائب ہے سبحان اللہ کنرہ کمارا بتی یہ خبر من خلا کنر کے ملا مشہوری دوتا ہے کہ شما اشکتا قدیمی گا جوانا ہوئے کہ ملا خدا داد ای چوک ہستا حاجی سلیمان ہے یکی آپ کہیں خدا علیہ دپ ہیں محمد شریف ہیں اور دیگر ملا زبردستی کنر کے ملا عبدالغفور پتا نام شموش ہمیں ملا حسان بسارا من خلا یہ ہر دو نام گوش یا ملا حسان گوش یا آئی گوشتی یہ میں ملکا ما که دب بوتا رمضانا بجان بجان گستی چوکم بری شام بری تو بیای زود که نماز شروع کنی تراوی چی ما شما بقول ملکان چی ما شما تراوی نجتا ما وشی تراوی نکتا تراوی ما نجتا گا پرشتی انده پر نبوزه میشی نو ما شی دیگه نماز شروع بتا اشاره یه انگه زردی سوری ظاهر بتا یه روز نیدر نمیگا انگه چوی مغرب تیم بتا ما اشاره نماز شروع چی نماز بتا بجای نمازا بیا نماز بو اگر رمضان مال کہ پرشتہ روچگا دفع نہ بوجھا تا ماشما تراویان بکن نو پرشتہ شروع کرا و روچگا دفع بوجھا ماں گزر پشما صحیح گئی پرشتہ دیکھتے ماں ورہ گورا ماری شما ہمیشہ روچگا پرشتہ چما عمر کے اللہ پیدا کتا اہی روچگا نوا چیزی آچو ورہ گا روچگا اللہ پاک کتا نوا چین بی اقلی چین بی علمی چا ہاں اردو بطل بعض منش نگو شما ہنچین چی و ہنچین دلان مولا بلو چوشن گندہ خط تو گندہ مولا نوم بچاری خواست ها و دا همیه پیمت تاییم ها پیست تاییم قرآن وان قرآن ابوان که دنیا تو تو دانک دانک وانتا قرآن تجوید تو وانتا عبدالباستا دست گوشتا داشتگا ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دانک دانک هنچو وان جنت پار رسی اسی قرآن ہنچو دیر دیرا شر شر دانک دانک ارکا حرپا وانا کا پادا ترونت کا سر کے پگا میدان کر سر کے پرزا پچھے کہ تی منزل ہما آخری جاہیں قرآن تو حلاس کریں الحمد لله شروع کرنے سر کے بغیر ٹیما ہم وہ داکتا ہوں من الجنت والناس خلاص کو بہمی دیر دیر ہیں محلتی ہیں فراری ہیں وہاں گا ہر کجا رستے تھی منزل ہما ہیں جنت حد و سیش ہزار و حد ہزاری قصہ نہیں گیس دیر ہیں ہم وہ داکتا ہوں قرآن ختم ہما جاگا تھی ہما جنت تھی بہ سنٹ بہر دا میں لوٹے لوٹے کہیں لوٹے دس بورت کن لوٹے اللہ پاک لوٹے گا سات توفیق دے کے وات بانا اتنی جنینا بانے نا اتنی چوکان بانے نا نماسگان بانے نا اللہ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یہ نکول ہم پہ ماں پاش کا شکرات ان چیز کے ساتھ جواب نہ دا ماں وات جواب دا اللہ تعالی منا ببخشی ہے کہ میں شمار اذیت کو وقت میں دیر واسط بلے ماں حق داشت یہ عمری 47 سال رہن میں یہ گوران کسے گندے گو منا سلین طبیعت یہ تھا من کسی جائے ملوٹی میں پاد نہ با مشکور ہے مشتی ناز بران کن کہ خریدار توست پیش کسی رو کے طلبگار توست یا کہ ہمیں میری سلین طبیعت یا کہ بلوٹی میں مر رہا یا کہ نلوٹی کہے چھے پدا دومی دلیل یہ بتا ہے وہ نزدیک ہے توار جائیں ادھر راش نبوتا ماشین نبوتا میں مرید اولی کہ ماشین زورتا مرحوم حاجی مساعد اس خواب تھا حج شمب ابراد من مشغوب تھا اولا مطرو کیے رندہ ماشین او دکان شنو آپ بازار تو کہ چودہ پیادہ کے زبان رہی آئے چیئے کہ نہیں زہران سوچ کے برائی میں چکی زورت ہے سمار یاد ہیں ابھی کہ مولی عبدالحکیم صاحب مریض ہے خدا رحمت کا مولا باہیان صحب نماز حران اشراق کران اگر میں مسید تھا تو یا اسی مولی عبدالحکیم مریض ہے علت کا مولا خدا بچارو شکر ہے اللہ ماشین نہیں چینی ہمیں ماشین کا میں دور رسی حاجی دوسخا ہے اور پاکستان پہ کے پی ہمیں وانتی میں سنو گا سو رنگی ہے نظر چھو مدلی ہے ہمشی آر رابطی مدام ہوگی صاحب محلو کا گوہ جہن نام گیبتا اے ہنچی ہیں برکن اگے یا کہ دو ملا گو من بحث کتا شان ہم شان حبر حال کریں گو یہ تھی استاد بلانیا شاہب آرہ یا کہ دوسیت نام آگر اگے محجام مگوشی ہے برانا مسلمان تو عالمی ہے تو چی مردمی ہے تو توری مردمی ہے بل مریض ہے نا معذور ہے نو حاجی علی دردانا کے نشتا من دام جانا کرتا تھا بابا جن نشی ہے پی جارا گی کتا گیا ہیچ جن نہیں ہے بل آخر دام جتا ہے جو سی کروں کہ دی نام کہیں من نام عبدالحکیم من تو راز کا شکر ہے دی پتا نام کہیں قاضی قاضی نور محمد صاحب ہے اعتراض کاش کرنے کی چیز یہ مردمان زانے ہو پرانی ہے خوشی کرو نا میں حاجی گم حاجی جن میں خود جن کو چاہیے حاجی علی کسی نا تو جن نہیں ہے اسی سی بات نہ کب تک ظال ہے میرے مغربی ہے تو گندے تو راستے ہمارا نہ کہنے حاجی بھائی نہیں کہنے ہمیں چند نفر داشتا دوٹا ماشاء اللہ ہمیں کام ملے اللہ تعالیٰ پہلوان کو دکان میں تو اللہ بہت سے ماشاء اللہ مزہ نا تو سے یاد اسو ویل کے نہیں نہ نہ ویل کے ہم حاجی روشی طرف یہ دبی کہ ہم ہے سو یہ دبی نہ نہ ہم چہ بہرحال کو تو یہ نہ روشی مان لوٹو یہ دشت سر سب کنو ہم تو چہ بہار سب سب تو یہ طرف نہیں لگا مدا ہم شام خبر کرو نو خبر ہے بتا دیتی ماں یا بڑا دشت جنو جند او یہ جسم نہیں اصلا تین نہیں چی تپی پرنتی اصلا تو آساب بدن جھوٹ نہیں کہا اللہ یہ آجی عبدالرحمہ عزامات واجہانی دو نہیں مالاریا کارمند مغبوت یہ لاما گری خونہ آزمائش کنی شی مالاریا مریضی تپید مالاریا منوط گبتا مالاریا مغزی ہمیں ہمیشہ کہ میں مالاریا گبتا تھی پاری 500 میں مغزی اور حضی عبد الرحمن ہوا گوشتی لاما گبتا بل تاتیل گوتا انگا آزمائش نبتا حال گرن گوتا حال اس کی کچھ مالاریا مغزی مرد کے یار تھا اس مسیح تب چاہ میں مریضیاں شر شر تش میں سرا بے علمی ہم و کار کا مصیبت یاری روچ مادر سے دفعہ قدیمی کا کہ خرابان سرا من رستوں ماشین یا داشت جنین کشتہ سوار ہیں مردین زنجیر ہیں یا مردین جوان زنجیر ہیں تو کیا بستا گو ماشین پشتے ہیں مچیاں زنجیر ماتی ایرکا سرنشین ایرکا بتا یہ حاجی مراد شانا کولش میں گا ایمان دیرے بھی سوپیان بھی سرگا مریضے کو یہ کب تھا سلام علیکم کو جی مریضی مارکوں نے یہ رش گئے دو چیز مندی مزان شکر مگنے ہیں چمہ جنو کا بات جائے گاری اولا گنو کے ماشینہ ایرکا نظام کی ماشین سری نہیں مگے یہ دنبی نہیں مگے یہ کشے ہر نہیں مگے دور کھانا گنو کے چلی نا سارے مردمہ بیا ہمیں ماشین سپر نہیں مگا دو وقت سپر پہلے سر شرہ ایرکا بعد سپر آبکا ایرکا دومی لیکن میں رب تو کوچیا نشتو ماتی یا پیسرا نشتو آئیش دوم زنجیران یار تو نشتیا کرا مات لگے کرے ہوگا وجہ ہلت کا مار نادر سروت کرے چوکی جوانی چوکی چوک جنین ہے بس جگہ کلان ہے بودا بڑتے گئے سید رکل شاہ سرا شیش ہمارا گوالا گورا داتا گا پشان کے جتا جنہ ہاں تو در کنو دا وہ پونزی چوچ ہوتا ہے دا چی بودا ملان تاہید داتا سوچ کرنا اے وہ لاہ چو تاہید داتا اس لیے ہمیں پونزی سوچی ما وادی داتا گا مجھتا ہمیں دوتا چوکے نہیں ہمیں جنہ کے متمرد ہیں ایدی داری کہ نفس کشی دور دور ہے ہمیں دوتا روا ہمیں جنہ اگر واقعا شیطان جنہ ہر کسی چلے گا پر ایک تاہیدہ میں ہمیں وقت دے ہوں کہ تاہیدہ تو با ما کا جنی مرو واقعا جنی بی متمرد ہیں مرو آئی پیسر آمان کچھ اختار کنے بلا ہی مرو اجازہ دیتا مرو سوئے چھے نو ہمی مات کمی گرے ہوگا کہ لگے چمو دا پا دات ہمی مریض ہمی جوان رب مات دور نشتے گا مات دیمان نشت سر مات کوٹائی ہے یہ دنیا نشانی ہے تا اکشی جنی محمد وہ اکشی جن کو جن اکشی جن بو گورا ماشی نہیں ہے پہلے جاہی نظام ایدہ مات ہے دفتواری پہ جہاں ہے جنی ہے چکا رہے کہ جنی ہے اسی ایدہ بزق تو ایدہ سیدان صدر کلشاہ سرشی گوالا گوار دیا گونی گوار دیا چکل حقا نہ آتی ہے اسی جنی آنا ورگے نہ دیا آپ نہ دیا چند روچ آفود بند دیکھنا بجانیش سید احمد شاہ خدا رحمت کا یاد بن اتقام تازہ میں نے کہا جی مسئلہ چطور ہے پیغمبر نور بشری ہوں خدا کن رہا ہے انتر کا نبی سید صاحب نبی بشری بل ما فوق ملائکے ہیں یہ حبار وہ ہمیں میں واجب سیدنا کل شاہ کا مسئلہ یاران پاس روم روم با لاتی ما کشی ہم ہوئے لاتی ہم وہاں پڑا بہت بری لوگا مہمان آنے دے وہ یہ در حرام ہے یہ در حرام ہے ہم آکھ شمائے لوگا بری ہم کشی حرام ہے اصل نیت ہم یارو کے گئے آئیہ ہدایت کے لیے نیتی اصلاح کو توبہ ہی کچھ ماں عقیدہ کہ جارتن سرا قسام ما برا گرہا حلار با شما گوری تشتہ بری تشمو دا بری تشمو کشی درست بری شما بری سوابش بخشی اگر سید رہا کل شاہ واقعا گم بود ہمائی گم بودے یا ہر کجا شما بشی یا اللہ سوار کار کو گم بودنی بک گم بودا دیگر یہ وقتا بعض جا ہم شکانی بیر دمول کامن نام نگر روگشتا کار میں سارے ہیں بری نگی مرا درک دیگر ہی شما بشی یا اللہ یہ حیرات منکو یہ پاس منکوش غریبان بحر کنو پتہی رضایا اسی سوابا برسین سید رہا کل شاہ ہر کجا ہمائی روحی برسین آد کے سید روح برسی ہیں آد کے غریب ہیں آد کے بس گئے پیغمبران ارواح اولیاء ارواح چو شہر رہے ہیں اسی کے پاہمیں کہ ادھا میں خاجت روائی بھی میں مشکل ہمیں آسان بھی یہ پسا بخشو من ضرر دا یہ زیارت یہ وقت کفر ہے جن جدا ہی بھی چھ مردی رہا مردی کار کن جن بگن چھ مردہ جدا بھی مرد معاہد ہے جن مشرک ہے مشرک کافر ہیں کہاں نہیں مشرک ہے مسلمان ہے وعدہ پکت ہمیشہ مولا احتیاط کتا احمد اللہ وانی تسالوں کا رسال ظالم تو اسی مسلمان کہنا گئے احمد تو بلا ایمان نے سالوں کا بلا جنی نہ کیدا ہمشے گور چھ دور کیدا ایک اسی نے اما دور کو انما بد دو کلمہ یار تر سندا ہاں کہ سر مانگا وکیل جو سکتا تو دات بخش شو ما دات یہ ان کے صدر راج ہو بس تو منا وکیل کا یہ وکیل کی مزنی گار نہ بھی میں اشتاپ کائی کروں من وقت کو شو میں جنی نہ مردہ منا وکیل کتا میں بخش تر اندا پلانی تو بوگا منا من خاص تا قبول کردا ابن مولوان نور صاحب کو بچا چھو پا کے واسا کو ہاں نو ہنوں لاتے اسمس دے گئے اسمس سے نام چھے تے بنن تو کی خبر کنا ریسان تھی کہ ان ان کا خطبہ اس طور شی ضروری واجب ہے ذرا اچھا یہ ٹائم کے حسن جنی نام دوزا مردمانی بلا نسبت برات احمد اوشی خطبہ میں نظر ہے نا لاتے بسم اللہ سے دیو وانا نظر مش ما شما وقت ایجاب قبول کریں ہوا ایجاب قبول مهم ہے ایجاب قبول الفاظ چطوری ببا سیغه ماضی ببا مزارع ببا حال ببا شین وغیر مولا دے کہے جا ہاں یہ مولائی کار بارا ببا مولا بھی بھی برا یہ پیغرام کہنے کہنے تو نہ رسی ہر کا جان بوٹھی مرد کی کوری را پانا گیا کسی کے ہری بھائی کو اب سی بھائی کو کوری اگوشتی آجا تو جانے میں نابینا ہی ہوں میں راہ چاہ نہ جانا من هنچی هری لوتو که وقت بلدی نیم جایی که مردم نیم بترچی چار دست بکن مانتا دار محکم تیز برو جایی که مردم هستن جمعیتا تو که آرام آرام گیشیران کن برو منا دیواران تکر مده منا چاتی دور مده منا شنگ کنتگان تو که دور مده همی شرطه ولاکی دراتگوشی تر رسی زورو که منو گولا گولا هم اردان چاره ای ساکی مزنی شرطا گوشتی گر من پی ای هر درنه کمی به دنیا یا چیزی ها پکا تو نن توکوری یا بزرگی شب روز نماز کن دعا بلور که اللہ همین ملک شهر قاضی خری بکن چون یہ کارا هر انسان هم نزا بغیر همه قاضی که قضاوت کن دادگاه هم نشتا شر بور ری تو قضا حکم بور ری اشی پلان دپاییم اشی پلان مادهیم اشی دو ماه زندان بی آئی دو سال زندان بی آئی جرم شارشالله که اپنا این کاران ور اشیه نگاه این چون اشیه نگاه تول ہوتے ہیں اشی همه قاضی زند کسی مردمی هم عادی هم نزانا تو دعا بلوٹ خدا قاضی هر ایک هم انگواه کرنا بطول نو آمرد نوچی ما که آسان بودا نو باری جنینا بیر مارا نو محنت بگیری این ملا نیا که همین محنت بس منتا اچھ بادگی ملا بیشارگان شما تاری یارتا نا پاکی دین شنگ شو ہوتی ہوتی چیکی تو اکا بودا کنٹرول کودا انحصار کودا وشتی که نماز جنازیہ تا مان لیتا میں بین لی بین ہے نیت کردم ادا می کنم چار تکبیرات نماز جنازہ نماز جنازہ دیگه چی مام شما گوشتا نا تصال بیا نماز جنازہ السلام للہ تعالی و درود و درود بر محمد پروشی بسید درود بر محمد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و برای این میت پشت امام حاضر رو آوردن به طرف خانه کعبت اللہ شریف کیا یہ صورتی گوزر ہے ملا چون کتا که مردم وابسته ببان که بیم ملایی که هیچ نوی راستی که بیم ملایی هیچ نوی واقعا مردم بیم ملایی هیچ نوی چه ملا آبتا جدا مکنی فاخر بل نک پچی ناراهی راه آرو چی ملا نگن همشی تو گلتا یا که منو کسا کو می طالبی گوشتی مار ملا پلان جا هستا نام نگر شما شتانی جا گا هانا گوشی ایدی که مردگانیانیش بیگا رو چی بو مستحب تر رجب بو مستحب تر رمضان بو لوگا حلقاری گشبا روگینی نگر پاد و دیگه چیز میز شرط تک ملا تا مے پاتیای مدا دعای مبانی اگر چوکا لابنیڑ جتے پچھوں نہ کرا ندا تے کچھ باطل بھی حیرات خراب بھی کچھ ملا کے رب ملا وا یکی بتا میں استاد بتا ما چن طالبات سے چار ٹوکری گوم بتا کہ ملا بہرام زوری ہمیں ٹوکری بتا ملا نشتا دس چیز کو تا پاتے کی داتا دس چھو تو ہم مستی نو جے ملا بہر ٹوکری بتا ادگر بار کنی تا مغربا مچ آسر بازارا در حال تکی مغرب بانگا تو کری ہم پور بکتے ہیں یہ تو کری ہم چنچ روچ ہمارے با ماہی و دارا نہیں ماہی یہ نان ملا اپی میں اکی روچے پاتی ہے جام کتا بیسر چی بکتا تنگی تروپشی بکتا یہ اعتقاپا کچھ تکی اگر نشت کسی مسیتا یہ اعتقاپا حس زوکل بکا یا دانکی حبر کو اعتقاپ خراب دی لوگ دست شویا دیم شودا مسیتا وہ نبوتا جنگل برو ہنچو برو کسی مگین دی یہ کسی مگین دی یا خدا چطور برو تو تو بے برگوشتی دیما پتایی پلوشی ہوتا ہمی چند ماہ ظاہر کن یا کہ حبری دانکی کو خراب ہے او بسر کی ملاکتی ہے ملاکہ نام تا ملاکت جن یہ دیکھ میں یہاں تو اول سالہ چہوار رمضان ہوں میں یہاں تو نچی ماہ ربیع الثانیہ اور بروارا رمضان کو آخر رمضان مقتدیان مانگو مردہ اعتکاب بھی ہے اعتکاب چیئے کس نظر اعتکاب چیئے ان دلہ پشن زنہ تے بھری ولاکی نامہ گرے گے مولوی بس یہ گا در ہوتی ہے گا یہ تو کب چی مگو ہمیں نا کہ در روچ ہم سیتا نیندگی ہوتی ہے ہاں اندر بھی بھی اندر ہی کنی مشتی نا مریضا اندر کنی چیر دے مگو ہمیں اندر نا نا نا نا بابا میں دست نبی ملاکتا رہا یہاں چی ہیچ حبر کنی گا نبی مگو ہے بابا گوشتا یہ دینش چو سخت کتا کہ ملا گوشتا یہ من نمدوات بیه منا هیچ نبی بعد منا بدهی بساتی تمام اعتقاب من نندون یه تمام ببندون ها درستی کارا میکنون زنی آدمی چهبار یاد دیرو که ایده من ملک من نوشو کیا مرده هم خدای رحمت که شر این جاهی مان حجم خدا قربان بر مدینه یه سر ربطی اصالی و حدیث سالی یه سر مدینه برم و رنده برم چهبار اصالی مدینه شکو مارا حجان اندھا یاتی حج کو حج یاتی چھ منا یا عرفات آخر روچا شیطان جنگ دن ساخت مانا سب آہین چپینا یکی کو فلانی مریض نے بہت روح شان دے دارا انشاءاللہ فلانی مریض نے مگا صحبہ مشمع رہے گئے دیکھیں سب آپ بلان چھ پر رہو گا ما دک کاروانی تا دکھا گوشی فلانی کو وفات رہا گا مکہ ایک خبر نسی انشاءاللہ زندگا مردمہ ہر چی گیبت کو خدا رحمت کا اللہ ہمارا معاف کا تا ایم آئی دیدہ جنین ایا گوشی فلانی من رابطو فلام اللہ گو رحمہ نام یہ یوگی مشتو من گو مریضی فلام کتابی بچ کو یہ کتاب بچ کے نک انگا میں بند رہنا کرنی انگا تو یایا انچ گوشے گا انچالے انگا پچھ من تاید گر لاتی گوشی وجہ تو کتاب دفع بچ کا اور ایک ظالم کتاب چیئے پر نوشتے کی چیئے ماں بلے کتاب یکم اللہ بچ کے نوشتے سر درد تاید مثلا مولانا محمد بن رحمت اللہ شفا و اسقا و نوشتے پر سر درد پلا آیتا بنویسے لاب درد دنتان درد دیکھ اشی کی پلا مردوں محمد شیع محمد کتاب گوشی کی اشیا جنہ جتا شیعہ پلان کار ہیں شیعہ گواتا ہے یہ در در ہوگا یہ چبان نہیں کتاب انگبل ہمیں پیکر نشتا شیعہ در کرنے صلاح کرنے بی بیان ہوگا شیعہ اسے ہمیں جنہی آدم ہی کاروبار میں چلا مضرور رہا نو مشی میں رابطہ ہوں کتابی بچ کو کتابی بچ کو مچارے ہی دستا چوشنا من دلاب بچہ گو یہ مزنی ہو بھی مریض ہے آگا پا بلوش نو من لبر رو منتو ہوں گوشی دانے امیدی یا راہی ہستے امیدی ہے امید زحمتی لوٹی بازی دعا مسئلہ لوٹی بلے کور حیرات ہمان لوٹی حیرات ہو سارے چیز بلے کہ انجو رب کرا چی گوشتی یک مثلا سہری یک رنگی ہے گوشتی بیار میں آگئی نوشی میں نے بیار بدے گا شک بما بری شپا بری کبرستان روگ وادا ہم کسی تر مگین دی بچ تر رہے پسا کشے شی گوشت احمد ریج پتر ہاں کس درمہ گینا نوتی میری تائیدہ سرک کراچی یا کیا کسا چویا اسی میں نے کوئی سے بر قبرستان شپا کروی سے ہم باؤں مدا تی برم شام کسی مشکل رو گا قبرستان ہے کروی سے گا تو کروی سے کرکر رکا باؤں مدا کرکر رکا ہر نیمگی بچی ہے دو مزاہر با یہ ہمارا چوبی تعلیق بل محالی بشن مولا آدھا خوشی ما پھر یاد کو مانگو جا بنا کہ نادر سویت سر کا مانا روچان چی قبرستان برو گئی تو اسی و شبا مر رو آز ہاں یہ برا پمش کہا کہ آخر من ندوار بھی پسا چیزا مانا بدانگا زیر دیا پھر کہا ما من ندوار اسی نا مانا چکارے من نرو واجہ تو مار نادر سر وقت کہا مان ترکا مکی زیر ہن دے ہوں پسا ہن تر دے ہوں انچو زیر رہن دے ہوں تو ایک آرام بکا پھر میں میری زیگی آخر آب من ندوار کو مانا اسی پیش پیروانی تو کو مانا اسی ناکام شہر من زهر هم دادم پس هم بودا آساتا بستی سال یارم میشه من رفته و سال یارم شش هم ماه آپس کرار بوده هم آوادی ببا و بکشتی مجا دنگه تنبه چرا کابر چرا بسته همه گروه ایگا مزان تکی جنی پدا آیه دیگه روزی تایز گره گره یعنی درو یه دین سخت بوده که چی یعنی بیچارگان محتاج بوده گن هنو الحمدلله سیرتر مردم الله هم شما مسلمانان همتا زر ماشاءالله حقوق و نه کده یه یا بری من لاتی دوکاندار مسیح تگو بنام شو دی شو دی نفران چی چو حقوق دی ظالم هم مولا حقوق هنگه کم تره مولا هم بیست دی یشی قرآن محبت کنه ملوچا هم حقوق باز کنه شلا که ملوچا هم حقوق باز هم مولا شکات کنه گا یاگی اکی دانک دانگی بله کم تره انشالا که انو مولا سیر هم نان دی تره مردم مولا اللہ تعالی توفیق بدن چایی دعوتا مولا میگا کتا شما هیچ کتا یہ منت میسرا یرنا کو دردانگا خدای رحمت کا مولا کو حرام آگئی کس طرح بیارتے ہیں آروچی دیری ماہی ورکش میں دیتے گا بلکہ خود جی کتی ماہ ضرور رحمی و لنگی پاد آمتے گا آروچی وارنا بوتے گا ماہ سروان بوتے گا حتے گا تھی خوشتر ایک لیے گوتے گا خوشتر سواری ہمیں سنت ہے ماہ کٹتے گا بلا انو ملو چی سواب ہے میں طالب آز وردہ بلا خوب شمائے چوکے ہیں افتخار شمائے گئے شمائے بول کے مردم ہیں یہ سمادر ہر یا کسی اجاہی حتے گی من نظام من ایوازان پائدہ بوتا نقصان بوتا تقریب شما رو اللہ سود من بگا مومنی کتایا اللہ ما بگا دیریا من ببخشی شما چه دور یایا گا ماشاءاللہ علماء کہ چم ادرسیا چه حوار ہے مولانا مفتی محمد حسن سنگانی صاحب ہیں دیم مولانا واز کو شما معرفی بو زانی تی مولانا امیری صاحب ہیں درو قاضی و مفتی ہیں آپ مولانا اسلام دوست خدا بخش ہیں شما بیتی دیم ملک مردمانی قوم صاحب نسبت ہیں دیم کئی نام آمی رو خوردی مولیات تو بحساب مکہ آمد رسے مدرسی مولی عبدالرزاق ہے نشتہ اگر درست نام گره اگر نبی گره منو معاف کنه پا من نامی نگیش مقصدی نی بنو مردمان دیگه نبی انو درود شریف بابانی که ما شما دعا کنه بلا نماز کنه با میره انشاءاللہ سافر هفت نیمه هشت نیمه سی ساعت میں بیتا ہے سی ساعت مولانا سی ساعتی چار ساعتی بیتا ہے تقلیم بیتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا بیدار والمرسلین محمد و آل طیبین الطاہرین و اصحاب الحرم آمین اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار يا الله سلامتي جسمي روحي عطا فرما دين ودنيا عافيه بده رزق روزي برکت بده گناہ معاف کا بے تو ماتانی گناہ نہ پیرو کو بن لکانی ایماندار ایک مرتگان درس میں گناہ معاف کا اے زندگی نو مر دگی بے تو مات قوم خیش استاد مشائخ حضرات اہل خدمت دوز دارو محبانا دین خدمت کنو کام بے ادنا چیزی کسی کے دست دینی کارا مسجد بندگا اے مسجد آباد کرنا گا اے مسجدانی مدرسانی مکتبانی شریک متقا اے اللہ درستانا اجر جزیل صد برابر صدہ برابر حفصد برابر گشتے اجر و ثواب و بدل دنیا و آخرت عطا بکا قبول بفرمائیں مارا نمازانی پنج وقت پابند بکا مارا جمعیانی پابند بکا جمع مسجد جامع دور نہیں چدا تا چابارا جمعیان رو چاہے کہ حمد کن سوار کن مسلمانا نبیاری انشاءاللہ کی آئی اے اللہ جمعیانی پابندی توفیق عطا بکا جماعتانی توفیق بدے نماز مقبول وانے گے توفیق بدے نماز خاشعین نماز خاشعین نصیب بفرمائیں اے اللہ دین مبلغ قرار بدے دین تبلیغ تا شرکت کرنے گے محبت کرنے گے و حصہ زور گے توفیق عطا بفرمائیں اے اللہ میں گناہاں میں بدر مادران گناہاں آف بکا مسلمین مسلمات عالم گناہاں ہم آف کا خیر و برکتہ باران رحمتہ میں سرات ظاہری باطلی نازل بکا میں خشکی سرزمینہ آباد بکا اے اللہ یہ دیار و بلادتہ بغیر ہر کجا بغیر تیر رحمتہ مخصوصا دی جہاں لولا کشیہ دی انتظام ہے ولی یہ ملکان تاپ ہو ٹگار پامید تی آسمانی اور انتظار ہے کہ آپ ہی بیئے تو آبادی کرنا ہے مسلمانہ اے اللہ ایمنات کا آباد بفرمائیں خشکی سرزمینانا سرزب بفرمائیں خشکی رودخانیانا و آپا پر کن زلالیں اے اللہ کوہانا جبلانا خشکینا سرزب بفرمائیں میں قلبانا با ایمانا نورانی و سرزب بفرمائیں اے اللہ ایک وشگانا قبول بفرمائیں میں ریا و سمعیانا معاب بفرمائیں اے اللہ عشق و نگانا قبول بفرمائیں ایک وشدارو کانی ان مجلسان نندگا آ مجلسانی کی قدیمہ اگر گناہ مجلسی قدیم و جدیدہ ما آیا نشتگی آنی گناہانی کا فارغ وسیلہ قرار بدے اے اللہ آتی لوگا نشتگی اے اللہ مسجدہ نشتگی بین العشائن نشتگی مبارکی وقت تا بہترین جاگاہ نشتگی اے اللہ مارا جزء بہترین قرار بدے مارا جزء بہترین بندہ قرار بدے میں چوک میں جنین میں مردین جنین فرزندان صالح کا مارا قرآن خادم بکا قرآن تلاوت کنوگ بکا قرآن فہموگ بکا قرآن سرا عمل کنوگ بکا اے اللہ مارا میں تمام بیمارانا یہ آبادی ہے یہ مناطق ہے یہ تمام منطقہ ہے تابر و بنہایت برسید باہیا دربی ہے چپ و راستہ دشتی آری ہے اطرافہ ہر کجا بجائے انگو بے نک شہر برو انگو بے چدر یاب ویسی ہر کجا اے اللہ مریضی حسنی مارد رسطنہ انا شفا کامل عطا بکرمائی تمام عالم مریضان مسلمین شفا بدے ہر کسی مارد دعا و سیر کتا مخصوصا شفا کامل عطا بکرمائی مریضان بدحال شفا بدے مریضان صعب و سخت اے اللہ نا امید امیدوار کا شفا بدے اے اللہ میں اوزاد برزندان صالح بکن می اولادان صالحین اولاد عطا بکن اے اللہ بی جنان صالحین جن بدے بی مردین دختران صالحین مردین نصیب فرمائیں بخت بستیانی بی بختانی بختانا باز بکن یا اللہ اے اللہ میں دین و دنیای بختا بلند بکن اے اللہ میں رزقانا وسیع کن میں رزقانا حلال بکن اے اللہ تندستی و فقر مالی و دینی و اقتصادی و روحانی فقیری فرہنگی فقرانا میگا درستا بسرمایے دین و دنیا مبدل بفرمائے. اے اللہ رزق حلال بدے، رشوت حرام دور کا چمارا. اے اللہ بیماریان شفا بدے. اے اللہ زندانیان و اسیران آزادی بدے. اے اللہ میں مسئولین شفیق و مہربان بکن، آن دلان دار رافت و رحمت و جذبہ خدمات برای مناطق محرومہ بخصوص برای تمام مسلمین عالمہ پیدا بکن، و تی خوف و خشیت و بیمہ میں و اہل قلوب تا پیدا بکن، و تی اوامر و نواہی مطابق مارا عمل توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ و تی حبیب پاک روح مبارکہ چما شاد کا، و تی محبت کاملہ مارا عطا بکن، نبی پاک محبت مارا بدے، قرآن عشق محبت مارا بدے. اے اللہ مارا علم شوق عطا فرمائیں. اے اللہ یہ شہرہ بدین دنیا امورا یہ آبادیہ تمام اطراف آباد بفرمائیں. اے اللہ مسلمان ہن چکے ارادہ کو شان چتو جنت لوٹے، از جہنم شبتو پناہیا دستش ملن کو. اے اللہ مارا نصیب کن جنتا و نجات از جہنما. مسلمانا برائے اشی کے قرآن بانن تو بانینا دستش ملن کو. اے اللہ تو توفیق عطا بفرمائیں. میں فرزندانا اے اللہ عالم بکا، عالم بکا، با عمل بکا. اے اللہ عاملش بکن درستانا. اے اللہ یہ دشت و صحرا و بیابانان تا صالحین علماء ملا و قاضیانی کے دین خاطرہ متنگ اندر گزشتہ، و میں تمام اساتذ و حق دار و پدر و مادر و پیرین و تماشیران کے متنگ تو ہنو لیستہ رکھنا. اے اللہ آن روحان شاد بکا، چیئے مجلس فیضا فیضی میں آنی روحان آنی قبران برسی، تمام اموات قبران روشنا و نورانی بکا، قبران فراح کا جزاب قبر آیانا و مارو چکی میری مارا نجات بدے. میں خاتمیاں با ایمان کا، سکرات موت آسان کا، شہادتینا میں زبان سرا اقرار جاری بفرمائیں. اے اللہ میں تمام گناہوں تقصیرانا معاف کا، میں پریشانیانا سیاسی دینی مذہبی فردی اجتماعیہ ملکی درستہ اے اللہ برطرف بفرمائیں، مشکلانا حل بکا. اے اللہ وہ تمام نعمتان ظاہری باطنیا مارا میں جن و مردہ فرزندانا اولادا جنین مردین پیر جوانا عطا بفرمائیں. اے اللہ متادیے مصیبتہ چما دور کا، اے اللہ منکرات چما دور کا، بدکاریان و گناہانا زنا و فساد و غلا و گرانیان دور کا. اے اللہ رخا خوش عیشی وحشی زندگی مطابق شریعت برائے ما. اے اللہ بہار بمیں امار بد امارا گرفت بکا، میں بدیانا معاف کا. اے اللہ ما بدکارین تو نیکو کارے، ما گناہکارین تو بخشائش گرے. اے اللہ بوتی عفو و کریمی شانا مغفرتا شامل حال ما درستان تمام مسلمین عالم بکا، ظالمان دستا چما تمام مسلمان کتاب کا. اے اللہ قتل و غارت و کشتارا از جہانا تاثیر بکا، میر و صفا و محبتا دلانی تا ملکانی تا شہران تا پیدا بکا، امنیت نعمت عطا بفرمائیں، جنگ و اختلافات بصلح آشتیا مبدل بفرمائیں. اے اللہ ہر خیری کتی نبیا تی پاکی بندیاں صالحین چتو دین دنیا لوٹتا ماں لوٹوں کے مارا بدے، ہر شر کام دی بارگاہ پناہ یارتا ماں پناہ یارے مارا پناہ بدے. اے اللہ تی عشق و محبت ایمان راسخ قرآن و علم محبت میں درانتا پیدا بکا، مارا زندگی با علم قرآن تو انبا ہمراہی با قرآن عطا کا. میں دستانا بدامن قرآن بدامن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستحکم بفرمائیں. اے اللہ میں گناہانا معاف کا، میں تمام عالم مسلمین گناہانا معاف کا، دنیا شر و شرانہ برطرف فرمائیں، امنیتا بیار میں ملکا میں مملکتا تمام ممالکتا نعمت امنیتا صلح آشتیا حاکمیت عطا فرمائیں. فسق و فجور و گناہ اے اللہ بند کرو تاکید کا، میں دلانا سینیانا آئینے با صفا مثل شیشہ روشنا بکندر محبت ہم دیگرے دوستی و اخوت برادریہ میں تو کا زندہ و موزن کا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.